2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Justitie in de Verenigde Staten heeft 4 Wit-Russen aangeklaagd voor hun rol bij de noodlanding van een Ryanair-vliegtuig vorig jaar mei. Het toestel werd door straaljagers gedwongen te landen in Minsk vanwege een bommelding. In werkelijkheid ging het de Wit-Russen om een kritische blogger die aan boord was. Die werd in Minsk gearresteerd. De 4 aangeklaagde Wit-Russen hebben hoge functies bij de verkeersleiding en de staatsveiligheidsdienst. Ze worden in de VS beschuldigd van luchtvaartpiraterij. Vrijwel zeker zal Wit-Rusland weigeren hen uit te leveren. Voor het eerst heeft de Nederlandse landbouw voor meer dan 100 miljard euro geëxporteerd. Vorig jaar ging het om 104,7 miljard euro, 9% meer dan in 2020, melden het CBS en de Wageningse Universiteit. De waarde steeg niet alleen doordat er meer werd verkocht, maar ook doordat de prijzen stegen. Het meeste geld wordt verdiend met de sierteelt. De export van bloemen en planten leverde een kwart meer op, vooral doordat ze veel duurder werden. Bij een stalbrand in Koningslust in Noord-Limburg zijn 14 paarden om het leven gekomen. 15 dieren in een aangrenzende stal bleven ongedeerd, omdat het vuur door de gunstige wind niet oversloeg. De Limburgse brandweer kreeg aan het begin van de avond de eerste meldingen van de brand. De oorzaak is nog onbekend. Het vuur verspreidde zich snel doordat er veel hooi lag. Een man van 28 is in Breda aangehouden omdat hij bezorgmaaltijden betaalde met vals geld. Toen de politie voor zijn deur stond, sprong hij via de galerij naar beneden. Maar agenten wisten hem uiteindelijk te arresteren. Op het bureau bleek dat de man nog 2 jaar de cel in moet. Waarvoor wil de politie niet zeggen. Het weer, hier en daar een bui, vooral in de kustprovincies. Lokaal kan ook winterse neerslag voorkomen. In het binnenland kan het een graadje vriezen, met lokale gladheid tot gevolg. De dag begint zonnig, met een enkele bui. Later meer bewolking en af en toe regen. En het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Goedenacht en welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Fijn dat je erbij bent. We gaan er een mooie nacht van maken. De nacht van Omroep Zwart. Het is de derde uitzending van de nacht van Omroep Zwart. Bij mij te gast is Marina Brovea. Broeva, dat was hem. Ze pleit voor mentale health op scholen en daar heeft ze hele goede redenen voor. We gaan het vannacht hebben over mentale gezondheid. Zeker in deze tijd een belangrijk onderwerp. Hoe letten we allemaal een beetje beter op elkaar? En zoals Marina zelf zegt, waarom maken we lichamelijke opvoeding wel een vak, maar mentale opvoeding niet? Ook hebben we een mooie podcast voor je klaarstaan. We kunnen zometeen opgaan in de onwaarschijnlijke reis van een 21-jarige Russische vrouw die voor de liefde door oorlogvoerend Europa reisde in 1944. En in Siana's Consult bespreken we een dilemma op het gebied van orgaandonatie. Want als je ervoor hebt gekozen om zelf geen organen te doneren, heb je dan wel recht op donatie? Een warm welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Naast mij zit Marina Brovea. Je bent een ontzettend krachtige vrouw. We hebben natuurlijk, voordat we de uitzending gingen maken, een oproepje gedaan op onze social media kanalen. En een vriendinnetje van ons allebei, die zei van, oh, dan moet je met Marina praten, want ze heeft zo'n mooi verhaal. Ik zeg, oh, dat komt goed uit. Die hebben we inderdaad uitgenodigd. Dus jij bent de uitgelezen persoon om mee te praten over mentale gezondheid. Hoe komt dat? Wat betekent mentale gezondheid voor jou? Ja, mentale gezondheid betekent voor mij gewoon tijd maken voor hoe jij je voelt. En beter jezelf begrijpen. Ja, want jij houdt je bezig met het meer bespreekbaar maken van mentale gezondheid onder jongeren. Waarom is dat nodig volgens jou? We leren eigenlijk gewoon niet hoe we tijd moeten maken voor onszelf, of hoe we überhaupt moeten zorgen voor onszelf. We leren niet echt voelen wat er in ons omgaat. We zijn heel erg bezig vaak met de buitenkant en presteren, maar veel minder met wat er echt in ons omgaat. En daardoor ontstaan heel veel problemen. En waarom jongeren? Omdat jongeren zijn uiteindelijk de toekomst. En we willen uiteindelijk dat de toekomstige generaties veel meer, veel sterker zijn dan de huidige. En zich veel meer kunnen ontwikkelen. Dus dat. Gezond, dus lichamelijk, maar natuurlijk ook gewoon mentaal. Zeker. Mentale gezondheid kan dus ook gaan over gezonde relaties met anderen. Jij bent geboren in Georgië, wat naast Turkije ligt. En je bent op jonge leeftijd al naar Nederland gekomen. Als je dan kijkt naar hoe de relaties hier zijn ten opzichte van daar, wat valt je dan op? Ja, ik was natuurlijk 5 toen ik naar Nederland kwam. Dus ik weet niet heel veel van hoe het echt daar gaat. Wat ik wel weet is natuurlijk dat het wel cultuurverschillen zijn. Dat die landen zijn veel meer collectivistisch. Gaat veel meer in groepsverband. Veel meer dat je veel meer echt op elkaar terug kan vallen. En dus ook valt. Dus veel meer familiebanden en dat soort dingen. En in Nederland is het natuurlijk gewoon veel meer individualistisch. Überhaupt in het Westen is het heel erg individualistisch. En heel erg gericht op jij als degene die het soort van moet maken in het leven alleen. En ik denk dat idee ook, dat je het alleen moet doen, dat het ook vaak heel zwaar maakt voor mensen. Om alleen door het leven te gaan. Want we zijn gewoon kudde dieren eigenlijk. Ja. En dus iedereen heeft uiteindelijk behoefte aan met z'n allen. En er is ook een spreekwoord: it takes a village to raise a child. Maar in Nederland of in het Westen heb je meestal niet echt een village. Je hebt een kinderdagverblijf waar je kind naartoe brengt. En that's it. Ja. Denk je dat dat een groot verschil zou maken als we inderdaad wel meer bezig waren met collectief? Dan heb je misschien meer mensen om je heen, dat als het dus niet goed met je gaat, dat je dat laat zien. In plaats van dat je het idee hebt dat je het misschien zelf moet oplossen. Ja, je ziet ook in landen waar er meer figuren rond een kind heen zijn. Dus opa's, oma's, families, weet je wel, die dan nog vaak in huis wonen. Dat er ook meer ruimte is om te spreken over dingen die je misschien niet zo heel snel tegen je ouders zegt, omdat je een bepaalde band hebt. Dus ja, ik denk wel dat daar echt een verschil is. Waarom kwam je vanuit Georgië naar Nederland? Ja, mijn ouders zijn gevlucht. Na de val van de Sovjet-Unie, dat is mijn geboortejaar, 1989... werd het daar echt heel erg onrustig. En was echt een burgeroorlog gaande. En het was gewoon voor ons niet meer veilig daar. Dus mijn ouders zijn gevlucht. En je was toen 5, zei je? Ja. Met wie kwam je naar Nederland? Was je dan alleen met je ouders? Ik was met mijn ouders en mijn oudere zus, Nina. En we hebben 7 jaar in het asielzoekerscentrum gewoond. En daar is mijn broertje Alexander geboren. In dat centrum? Ja. Hoe was het voor jou om dan op te groeien in dat asielzoekerscentrum? Het was aan de ene kant aan de ene kant was het best wel een traumatische ervaring. We hebben als kinderen echt toch best wel heftige dingen daar gezien. En het zijn allemaal mensen die met trauma's echt gevlucht waren naar Nederland. En dit is, we hebben het over 20 jaar geleden. Trouwens, 25 jaar geleden, ik ben iets ouder. 25 jaar geleden. En het was toen nog heel nieuw, weet je wel, vluchtelingen. En daar zaten we waarschijnlijk toen ook daar nog best wel lang. Ik heb het aan de ene kant dus ervaren als heel stressvol. Mijn ouders waren natuurlijk constant bang dat er met ons iets zou gebeuren. Dus ze waren heel beschermend. Aan de andere kant was het wel een hele mooie, ook wel een hele mooie ervaring. Want iedereen kwam ergens anders vandaan. Iedereen was uniek. En daar heb ik dus ook echt de schoonheid van ieder zijn uniekheid eigenlijk leren kennen. En dat is ook iets waar ik gewoon mijn hele leven naar op zoek ben. Om te kijken, hè, wat maakt jou uniek en wat maakt jou nou mooi. Want iedereen heeft uiteindelijk iets te bieden. En ik moet zeggen dat ik daarna, toen we vervolgens een huis kregen en ik op de middelbare school zat, toen ben ik juist heel hard mijn best gaan doen om veel meer hetzelfde te zijn. Veel meer hetzelfde te zijn als alle andere jongetjes en meisjes van mijn middelbare school uit een klein dorp. maar nu ben ik wel weer terug, echt weer terug bij mezelf. En weet ik gewoon dat er juist heel veel kracht zit in. Dus helemaal jezelf zijn, helemaal uniek zijn. En ja. Ik schrik er altijd van als ik dan hoor dat het voor jou zo'n traumatische ervaring was om daar op te groeien. Omdat je als buitenstaander denkt van, je bent gevlucht en nu ben je veilig. En nu kan je eindelijk zeg maar het leven leiden dat je wilt of whatever dat is. Maar uiteindelijk kom je op een plek waar heel veel mensen met pijn zitten en angsten. En als dat inderdaad dan niet goed wordt geholpen of ze krijgen niet de steun die ze nodig hebben. Ja, dan kan het dus alsnog een hele, ja, hoe zou je dat noemen? Onveilige omgeving worden, omdat je dus niet geholpen wordt. Althans mentaal. Je bent misschien wel veilig en er wordt lichamelijk niks gedaan. Maar mentaal en emotioneel krijg je niet de steun die je nodig hebt. Nee. Nee, en ik denk dat ook, ja, niet om het goed te praten, maar toen was er natuurlijk nog veel minder kennis daarover. Ik hoop, ik heb geen idee, maar ik hoop dat tegenwoordig er echt wel meer aandacht wordt besteed aan überhaupt gewoon mensen die vluchten. Dat is zo iets heftigs wat je doormaakt. En dat blijft bij je voor de rest van je leven. Dus dat er in ieder geval iets aan therapie wordt gedaan. Maar ik weet niet of dat nu wel of niet het geval is. Je familie en met name je broertje hebben een grote rol gespeeld in jouw missie en je inzet voor mentale gezondheid onder jongeren. Je hebt zelf een behoorlijke emotionele tocht moeten doormaken om te komen waar je nu staat. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Mm. Ook over je stichting en je doel met Brave. Maar je hebt dus een nummer meegenomen waar je graag naar wilde luisteren. En dat is Gratitude. Waarom heb je de nummer uitgekozen? Ja. Er gebeurt in ieder zijn leven gebeuren er dingen die, ja, die gewoon niet chill zijn, die zwaar zijn, die moeilijk zijn om echt er doorheen te komen. En wat ik echt heb geleerd is dat door toch dankbaar te zijn voor alle dingen die je wel hebt, kun je echt je focus shiften. En door die focus te shiften naar de dingen waar je dankbaar voor kan zijn, ja, wordt het toch draaglijker. En dit nummer, dat gaat echt helemaal door merg en been. En ja, ik hoop dat ik mensen hiermee kan inspireren. Ik heb hem echt zo vaak op repeat staan. En dan zeggen de meiden, volgens mij is hij echt al 4 keer. Heb je hem al 4 keer gedraaid? Ik zei, oh sorry. Hij staat nog steeds op repeat van gisteren. Oh, wauw. Dus het is echt zo'n mooi en diep nummer. En het gaat gewoon over dankbaar zijn voor alles wat je hebt. En dankbaar voor de allerkleinste dingen. En daar je plezier uit halen. Gratitude van Londrel. Laten we ernaar luisteren. I gotta be thankful because I know someone lost their life today. And so every moment I endeavor to live life the righteous way. To serve with a sense of purpose and let love light the way. Even if I die today, that's just the price I pay. Just know I try to be kind and seek the divine. Every night and day. Gratitude for the sunrise. Gratitude for the sunshine. Gratitude for the moonlight. Every day feels like a new life. Especially when I meditate. Take a breath and then I elevate. Everything deserves gratitude. That's my everyday attitude. Gratitude. That's my everyday. Gratitude, gratitude, gratitude, gratitude, that's my everyday, attitude, gratitude, gratitude, gratitude is the food of life, the nourishment of the soul when there's no food in sight, when your vibrations are low and you feel blue inside. Gratitude is the attitude that gets you through the night. Never believe in lack of limitations. Anything can be manifested with a little appreciation. I appreciate my life. Ashe, I appreciate my breath. Ashe, I appreciate my sight. Ashe, gratitude for my health. Ashe, gratitude is the happiest move. Even if I happen to lose. Everything deserves gratitude. That's my everyday attitude. Gratitude. That's my everyday attitude. Gratitude. Gratitude. Gratitude. That's my everyday attitude. Gratitude. With a heart full of gratitude. and a mind full of peace. It's how you should live. It's how you should be. With a heart full of gratitude and a mind full of peace. That's how you should love. That's how you stay free. Yeah, 2020 AD. I just wanna make love. I just wanna make peace. I just wanna stay free. 2020 AD. I just wanna make love. I just wanna make peace. I just wanna stay free. Gratitude. That's my everyday. Sinds de lockdown ervaren jongeren en jongvolwassenen meer mentale gezondheidsproblemen dan voorheen, blijkt uit cijfers van de CBS. 1 op de 4 mensen tussen de 18 en 25 jaar was in de eerste helft van 2021 psychisch ongezond. Dat is een stijging van 10 procentpunten ten opzichte van 2020. Bij mij zit Marina Broeva. Zij pleit voor meer aandacht voor mentale gezondheid onder jongeren. En daar heeft ze Brave, een ambitieuze stichting, omheen gebouwd. Marina, jij bent op jonge leeftijd naar Nederland gevlucht vanuit Georgië met je familie. Je vertelde dat je broertje dus was geboren in het asielzoekerscentrum in Nederland. Ja. Hoe was dat om daar dus op te groeien? Voor hem? Ja. Ik denk dat bewust kreeg hij denk ik niet zo heel veel mee. Want hij is daar denk ik de eerste, wat was het nou? Nou ja, trouwens 4 jaar van zijn leven. Toch wel best veel. Of 3. Maar onbewust denk ik dat het echt best wel een valse start is die je krijgt. Want was jouw moeder al zwanger toen jullie vluchtten? Nee. Dat niet? Nee, dus ze raakte zwanger daar. En het was dan ook de vraag van, ga je in zo'n situatie waar alles onzeker is, dat houden? Maar mijn moeder had echt zoiets van, ja, no way dat ik dat weg ga laten halen. Want het is gewoon een leven in mij dat er wil zijn. Ja. Dus ze heeft het gehouden, thank God. En ja. Maar er was best wel een groot leeftijdsverschil, volgens mij. Iets van 7 jaar, als ik het goed zeg. Hoe was de band tussen jullie? Ja. Nou, tussen mij en mijn zus zit ook 7 jaar. Oh, wow. Dus tussen mij en mijn broertje zit ook 7 jaar. En eigenlijk gewoon 2 foutjes, eigenlijk. Ja, we hadden een hele goede band. En en gewoon heel diep en heel erg. We begrepen elkaar. En ik had best wel een moederrol naar hem toe. Ik heb mezelf echt als taak, ook onbewust als taak gegeven van, voor jou ga ik zorgen en ik zorg dat er jou niks overkomt. Want ik was natuurlijk bewust genoeg om te ervaren van, oh, dit is een gevaarlijke plek. En zo'n babytje, daar wil je natuurlijk voor zorgen. En ervoor zorgen dat er nooit iets overkomt. En die taak heb ik mezelf onbewust dus opgelegd. Waardoor ik dus echt heel moederlijk was naar hem. Maar uiteindelijk, naarmate hij ouder werd, hij was zo bewust en zo slim en zo getalenteerd. Echt ontzettend getalenteerd. Waardoor ik ook heel veel van hem kon leren. Terwijl hij 7 jaar jonger was. Dus dat, ja. Want hij was ook topsporter, hij heeft geschaatst op hoog niveau. Ja, klopt. Maar wat, wie was hij als persoon? Ja, heel uniek. Heel, heel gevoelig. Hij zei altijd, Marina, de vibes zijn het belangrijkst. De vibes, de vibes. Hij had het altijd over altijd vibes. En dus dat was ook wel een dingetje. Want ik zei ook al heel vaak vroeger van... als ik soms een ruimte binnenkom, dan kan ik voelen... Weet je wel, soms met iemand is het gewoon niet chill. Dat is dan gewoon de vibe. En je kan je vinger er niet op leggen, maar je voelt... Ja, dat iets klopt niet. Of in een ruimte waar net, weet je, een argument is geweest. En dan kon ik dat tegen hem vertellen. En dan zei hij, ja, vibes. Dus dat was echt zo'n ding. Ja, heel gevoelig, heel getalenteerd, heel open. Echt, kom met iedereen. En dat maakt hem ook uniek. En ook ja, één ding wat hij ook... ik was vroeger best wel een control freak. Guilty as charged. En hij zei dan altijd... Marina, laat iedereen gewoon zijn eigen ding doen. Laat los. Je hebt toch geen controle. Ontspan. Dus ook heel wijs. Hij was ook heel wijs. Zeker voor zijn leeftijd. Als hij 7 jaar jonger is dan jij. Ja. Je hebt een vreselijke gebeurtenis meegemaakt. Ja. Je broertje ben je een paar jaar geleden verloren. Ja. Hij heeft er zelf voor gekozen om uit het leven te stappen. Ja. Wat was voor hem de reden om dat te doen? Uiteindelijk gaan wij nooit de precieze reden weten. Dat is ook wat dit zo moeilijk maakt. Iemand gaat eruit en zonder afscheidsbrief of whatever. Dus je weet nooit de precieze reden. Maar hij struggelde al een paar jaar met zijn mentale gezondheid. Hij was gestopt met topsport om te gaan studeren. Terwijl studeren niks voor hem was. Maar goed, hij voelde wel die druk van ik moet ook. Want anders maak ik het niet in het leven. Toen is hij op een gegeven moment gestopt met studeren. Toen is hij muziek gaan maken. En toen is hij ook gaan draaien op allerlei festivals. Magneetfestival. Terwijl ik maakte me heel erg zorgen. En ik woonde toen in New York. Toen kwam ik terug. En opeens draaide hij op Magneetfestival. Toen dacht ik, wow. Er is iets mis met mij, niet met hem. Maar toen vlak daarna eigenlijk... kreeg hij 2 psychoses achter elkaar. En ja. Maar je zei, je maakte je heel erg zorgen. En je had al eerder aangegeven... Nou, ik probeer me ook door hem focussen me meer op de vibes. Ja. Wat was het dan waardoor je toch zorgen maakte over hem? Ja, intuïtie. Ja, ik bedoel, in dit leven in ieder geval was ik natuurlijk zijn zus, niet zijn moeder. Maar ze zeggen over moeders, die hebben gewoon een soort van sixth sense heel vaak. Van die voelen als er iets, weet je wel, iets niet goed gaat. En zo heb ik dat zelf ook echt ervaren. Ik voelde gewoon, er klopt iets niet. En dat heb ik. Ja, ik heb daar niet de vinger op kunnen leggen, maar uiteindelijk weet je wel, toen hij die psychose kreeg, dacht ik, oh ja, dit was het. Hoe oud was hij toen hij uit het leven stapte? 22. Dat is heel jong. Ja. Je begint net. Ja. Ja, dat maakt het ook zo pijnlijk. Het idee dat hij... dat hij nog, weet je wel... er doorheen had kunnen komen en nog zoveel mooie dingen had kunnen doen. En dat hij hier had gezeten, niet ik. Het was veel meer iets voor hem geweest. Met zijn muziek of whatever. En daarom vond ik het ook wel leuk om hier te komen. Want ik merkte, oh ja, die muziek is een soort van een common... ook iets wat we gemeen hebben. Waardoor... ons ook echt verbond, ja. Wanneer merkte je dat het minder goed met hem ging? Waren dat die 2 psychoses of had je daarvoor al het idee van... het gaat de verkeerde kant op? Nou ja, ik leefde toen nog heel erg in de vooronderstelling ook... je moet studeren en je moet dit doen en je moet daar een baan en je moet dit. En je moet jezelf bewijzen dat je goed genoeg bent. Wie heeft je dat verteld, dat je dat moet doen? Zo in woorden heeft niemand het me verteld, maar iedereen doet het. Want hij had het blijkbaar hetzelfde in zijn hoofd zitten van... ik moet economie gaan studeren. Ja, hij had dat ook. Maar ik denk dat hij ook wel, tot mijn spijt... ook wel gevoed werd door mij. Ook wel door mijn zus. we deden allebei twee universitaire studies, weet je wel. Het kon niet op met bijbaantjes en extracurriculaire dingen. En het was niet dat iemand ons vertelde van ja, als je dit en dit niet doet, dan kom je er niet. Maar als iedereen om je heen dat dan doet en je omgeeft je met mensen die dat allemaal aan het doen zijn, ja, ga je dan zeggen nee, ik ga kunst maken of ik ga muziek maken. Dus dat is dan, ook al zou je dat willen, ik voelde die ruimte in ieder geval niet en hij dus uiteindelijk ook niet. Kreeg hij hulp van de GGZ? Ja, hij is opgenomen in de kliniek. Wat nu, achteraf gezien, realiseer ik me dat dat ook dat een extra trauma is die er bovenop komt. Want ja, het is gewoon hoe hard die mensen hun best ook doen. Het is gewoon geen fijne plek. Waarom niet? Ja, voor jonge mensen die al echt in de war zijn en gewoon de verbinding met de realiteit eigenlijk niet hebben, zitten ze daar echt in een hele kille omgeving. En die mensen die daar zijn, met alle beste bedoelingen, zitten daar hun baan te doen, vinkjes af te vinken, in plaats van er echt te zijn in volledige aanwezigheid en aandacht. En tijd hebben überhaupt, of ruimte om echt na te gaan van hey, hoe gaat het nou met je en wat gaat er in je om? Waarom denk je dat ze dat niet doen? Want ik kan me ook wel voorstellen dat de mensen die daar werken het idee hebben dat ze wel helpen. Daarom zitten ze daar natuurlijk. Ja. Is er dan geen tijd? Of zijn mensen gewoon op een gegeven moment raak je in een bepaalde routine dat je dus ja, dat niet meer ziet en inderdaad alleen maar aan het afvinken bent? Ja, ik denk dat tijd zeker een rol speelt. En ook hoe hard het ook is, maar je raakt gewoon afgestompt, denk ik. Als je daar jaar in jaar uit werkt, dan op een gegeven moment, denk ik, net als op een chirurgieafdeling. Ja, een chirurg die ziet gewoon een lijf. Hij ziet niet meer een mens dat daar ligt. Natuurlijk wel uiteindelijk, maar. En hetzelfde geldt voor de psychiatrie. De menselijkheid en het relationele en de warmte en de liefde. Ja, daar is gewoon geen ruimte voor. En dat heb ik gewoon met mijn eigen ogen gezien. Ja, want je bent best wel vaak in de kliniek geweest om hem op te zoeken. Ja, ja, ik ging elke dag daarheen. Elke dag? Elke dag. En hoe was dat voor jou? Zwaar. Vooral eigenlijk om hem daar zo te zien. Dat was heel pijnlijk. Want ik ben dus nog nooit in zo'n kliniek geweest. Kun je voor mij een beeld schetsen van wat je daar dan aantreft? Ja, dat kan ik. Wil je dat? Zeker. Het is gewoon heel kil. De eerste keer zat hij in het UMC, dus in het ziekenhuis. Nou ja, goed, ziekenhuis is sowieso al een ziekenhuissfeer. Is gewoon per definitie kil en arilext. De tweede keer zat hij in Amsterdam. Ja, dat is gewoon een ruimte. Waar je ten eerste om binnen te komen, moet je door allemaal van die buzzdeuren, weet je wel. Nou, en dan van die lange gangen met allemaal deuren, met alleen achternaam op de deur. En gewoon, je komt dan binnen. Eigenlijk, ik ben nog nooit in de gevangenis geweest. Maar eigenlijk denk ik dat een gevangenis er hetzelfde uitziet. Er staat een bed, er staat een tafel en een stoel. En echt, ja, gewoon echt een arilexte omgeving. En daar moeten mensen beter worden. Dus dat is sowieso al iets waarvan ik krijg überhaupt nu een beetje zo kippenvel als ik erover nadenk. Als ik erover nadenk om iemand, weet je wel, beter te maken, zou ik eerst focussen op een omgeving die zorgt voor dat je je kunt ontspannen en niet dat je juist voelt alsof je opgesloten zit. En dat is wat heel veel van die jongeren daar ook wel ervaarden, omdat heel veel ook daar gedwongen zaten, omdat ze dus wellicht een gevaar voor hun eigen leven vormden. Maar als het dan ook nog eens lijkt op een gevangenis qua infrastructuur, dan voelt het nog meer natuurlijk zo en dan voedt het elkaar. Dus ik zou denken, plek in de natuur, waar ze naar buiten kunnen. Een plek met veel meer aandacht en liefde. En nou ja, goed, dat zou ik de jongeren die daar nu nog komen, zou ik dat zo erg gunnen. Om, nou ja, dat dat een andere soort plek wordt. Dus toen dacht ik, oké, hij is nu ergens waar die beter gemaakt gaat worden. En ik realiseerde me wel op een gegeven moment van ja, de focus is eigenlijk heel erg op medicatie. Medicatie, soms praten, hoe gaat het? Medicatie. Ja, dat is niet de manier, als je het mij vraagt. Je bent er dus iedere dag geweest toen voor je broertje. Ja. En je hebt daar ook heel veel andere cliënten gesproken die daar zaten. Ja. Hoe was het contact met die andere jongeren? Ja, nou ja, dat ontstond. Ik kwam daar elke dag. En van mij hoefden ze geen pillen te nemen. En ik kwam daar voor mijn broertje. Ik kwam daar om met hem te praten. Om met hem te zijn. Voor zolang ik mocht en niet eruit werd geschopt. Dus ja, op een gegeven moment, weet je wel, dan zie je één keer, twee keer dezelfde gezichten voorbij komen. En ik ben dan zo open om te zeggen van, hey, hoe gaat het? Wil je erbij komen zitten? Nou, en eerst is het een beetje zo schichtig. Nee. En daarna toch wel. En dan maakte ik iets lekkers en dat nam ik dan mee. En dan, ja, wilde ik dan toch ook kunnen uitdelen. En dan deelde ik dat dan uit. En ja, zo ontstond het, waardoor ik dus ook echt op een gegeven moment daar echt met pannensoep kwam. En dat vonden ze dan lekker. En dan nam ik nachos mee en chips en dingen. En dus op een gegeven moment werd ik een beetje een van die jongens die zei op een gegeven moment, ja, je bent wel Alexander's zus, maar eigenlijk ben je ook een beetje de zus van ons allemaal. Oh, wat lief. En daar brak mijn hart wel echt, omdat ik gewoon, ja, zoveel eenzaamheid daar. En dan kwam ik wel elke dag, weet je wel. En zij zaten daar en dan, stel je voor dat jouw broertje of zusje daar zit en je komt één keer in de week of één keer in de twee weken. En ik verbaasde me daarover. En waarschijnlijk verbaasden die andere mensen zich over die gestoorde Marina die daar elke dag zit. Op een gegeven moment zeiden die verplegers daar ook op een gegeven moment van, ja, je bent er wel echt vaak. En ik zo, ja, mijn broertje zit hier. Natuurlijk ben ik er. Maar goed, dat is niet zo natuurlijk. En dat is misschien ook wel weer een klein stukje cultuurverschil wat ook weer naar boven komt. Ja, ik heb alles laten vallen. En ik dacht, ik moet alles geven om in ieder geval het draaglijker te maken voor mijn broertje. Maar nu je het er weer over hebt, zie ik dat het je raakt. Ja. Wat is het dan wat je nu voelt? Want ik heb ergens ook een beetje het gevoel dat je hart breekt omdat niemand anders naar die jongeren kwam. Althans niet zo vaak als dat jij kwam. Ja. Ja, dat de reden waarom ik geëmotioneerd raak is omdat ik nu veel meer realiseer hoe schadelijk die tijd voor hem is geweest. Hoe schadelijk die tijd is voor al die andere jongeren en die plek. En terwijl ik dus dit net uitsprak, besefte ik mij dat er op dit moment ook zoveel andere jongeren zitten daar. Met de beste intenties, weet je wel. Want uiteindelijk willen ze hulp. Maar ja, ik ben ervan overtuigd dat er betere manieren zijn. En niet dat ik tegen medicatie ben, dat zeg ik niet. Maar meer liefde, meer aandacht voor de mens. Ja, veel minder klinisch. Ik denk dat dat wel kan helpen in zo'n uitdagende situatie. Het ging natuurlijk minder goed met je broertje, maar het heeft ook wel een tol geëist op jou. Ja. Jij bent op een gegeven moment op een meditatieretraite gegaan. Ja. Hoe was dat? Ja, nou ja. Hij is dus twee keer opgenomen geweest. En na de eerste keer merkte ik zelf ook bij mezelf dat ik echt ook wel, ik bedoel, elke dag naar een kliniek gaan en alles geven uit je tenen vergt heel veel mentaal, fysiek. Dus ik had al sowieso een afspraak met mezelf. Elke ochtend yoga en mediteren. Daarna kan je gaan. Een soort van enigszins jezelf opladen. Elke dag. geen uitzondering, elke dag en dan daarheen. En toen de tweede keer dat hij opgenomen werd, toen voelde ik ook van ja, het gaat niet goed. Met hem of met jou? Hem? Nee, met hem. Dus ik kwam daar weer bovenop, maar toen ging het niet goed met hem. En uiteindelijk kreeg ik een burn-out. En dat had ook ermee te maken dat ik gewoon echt best wel een uitdagende baan had bij een data science bedrijf. En heel veel dingen tegelijkertijd wilde doen. En het ging slechter met hem. En het ging minder goed met het bedrijf. En ik heb echt een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ik wil dan overal voor iedereen zijn. En dat is op zich ook een les wat ik heb geleerd. Ik kan niet mezelf opscheuren. Maar dat zorgde er wel voor op een gegeven moment dat mijn lichaam zei van ja, Marina, het is klaar. Tot hier niet verder. En toen kreeg ik dus een burn-out. Terwijl ik altijd heb gedacht overigens, alleen maar slappe mensen krijgen een burn-out. Nee, het zijn juist de sterke mensen. Ja, die door blijven gaan en door blijven gaan. Dus ik had een burn-out en ik kon niks. Dus ik kon niet meer op mijn telefoon. Ik kon niet meer controleren hoe het met hem ging. Dus ik dacht op een gegeven moment, als ik niet nu iets aan die mind doe, wat gewoon de hele tijd blijft zeggen dat het uiteindelijk misschien slecht gaat aflopen met hem, dacht ik, ik moet hier echt iets aan gaan doen. Dus ik ben op een meditatieretreat gegaan. Niet zo'n yoga, sapkuur en Instagram meditatieretreat, maar gewoon hardcore zitten mediteren, lichaamswerk mediteren, super simpel eten en mediteren. Maar dan mediteer je echt wat, 4 uur op een dag? Ja, 4, soms meer. Zo. We hadden stilte dagen, dus het was geen vipassana. Maar wel echt wel een hardcore variant voor iemand die niet echt lang mediteerde. Ik deed dan 10 minuten een guided meditatie. Nou, dit is anders. Maar ik kan me voorstellen dat als je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt, dat het niet een makkelijk besluit was om te zeggen, ik ga voor mezelf kiezen en ik ga dus op die retraite, terwijl je weet dat het niet goed gaat met je broertje. Nou. Maar jij hebt ook natuurlijk die zelfliefde en aandacht nodig. Ja, en ik deed het eigenlijk niet uit het idee van zelfliefde en aandacht, maar ik dacht oprecht, ik eindig ook in een kliniek als ik niet nu iets doe. Dus dat was voor mij eigenlijk een soort van interventie om vervolgens beter voor mijn broertje er te kunnen zijn. Ja. En de les die je eruit hebt geleerd is dat je dat liefde loslaten is. Ja. In plaats van het willen vasthouden. Ja, klopt. Ja, ik denk op de, niet de ene laatste dag, maar ik denk op de vierde of vijfde dag zo, kreeg ik echt, ja, ik omschrijf het zo en zo, want zo heb ik het echt ervaren alsof er gewoon een hemel boven mij open ging en er gewoon een regen van inzicht naar beneden kwam van echte liefde is loslaten, echte liefde is loslaten. Ik moest zo ontzettend hard huilen en het ging echt door elke cel van mijn lijf dat echte liefde loslaten is, dat ik ook terugkwam naar Nederland en ik zei tegen moeder, mam, ik weet wat we fout hebben gedaan. We hebben hem gewoon verstikt. We moeten hem loslaten met het idee dat als we hem loslaten, op mijn hoop, dat het beter met hem zou gaan. En zei mijn moeder, nou, good for you dat jij dat inzicht hebt, weet je wel. Maar oké, laten we kijken hoe en wat. En op dat moment leek het ook gewoon beter met hem te gaan. Ja. Maar dat was uiteindelijk niet zo. Wat ik zo mooi vind aan het verhaal, jouw verhaal, is dat de pijn die jij hebt gevoeld, dat heb je uiteindelijk om weten te zetten in liefde voor anderen. Daarmee heb je dus ook Stichting Brave opgericht. Voor jezelf, maar ook vooral voor anderen. Wat doe je precies met Brave, voor de mensen die het niet kennen? Het idee van Brave is eigenlijk dat jongeren op een veel eerdere leeftijd leren verbinden met zichzelf, met hun essentie. Veel meer leren vertrouwen op hun eigen gevoel. En überhaupt veel meer over zichzelf leren. En dingen zoals emoties

and still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But telecoms can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strapped. And I never get to lay back. Cause I always got to worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Something will never change. Siana Mayam. De nacht van Omroep Zwart. Naast mij zit Marina Broeva. Ze is vanuit Georgië naar Nederland gevlucht. Haar broertje is een aantal jaar geleden uit het leven gestapt vanwege mentale problemen. Volgens mij ook speciaal voor hem dit nummer. Wil je daar nog wat over zeggen? Ja, speciaal voor hem, maar überhaupt. Ik denk dat dit nummer is natuurlijk echt super oud. Ik vertelde net, ik luister echt vanaf mijn zevende naar Tupac en Biggie. Rapmuziek, R&B, dat is gewoon helemaal mijn stijl. En, maar de boodschap die hij geeft eigenlijk is dat om te veranderen... verandering begint bij jezelf. En het is nooit te laat om te veranderen eigenlijk. En hij heeft natuurlijk een heel ander perspectief waar vanuit waar hij praat, maar... ik denk dat het gewoon mooi is. Wat ik probeer te doen met Brave is echt het narratief veranderen. Hoe we het hebben over mentale gezondheid en de aandacht daarover, daarop. En ik vind echt dat daar iets in moet veranderen. Niet mag, maar moet veranderen. Ja, want jij pleit dus met je stichting Brave voor het meer bespreekbaar maken van de mentale gezondheid onder jongeren. En je geeft ook trainingen om jongeren mentaal veerkrachtiger te maken. Ja, klopt. Wat hoop je in de toekomst te kunnen bereiken met Brave? Ja, ik hoop dat uiteindelijk mentale gezondheid net zo'n centrale plek krijgt in de samenleving als fysieke gezondheid. Dus door jongeren echt gezonde coping skills te leren. Hoe zij dus met stress of überhaupt met uitdagingen van het leven om kunnen gaan. Door ze dit vanaf een jongere leeftijd te leren, hoop ik dat het veel meer genormaliseerd wordt. En veel meer dat we er veel meer over durven te praten. En dat het gewoon een centraal gaat staan in het leven eigenlijk. Dus uiteindelijk hoop ik te bereiken dat het niet meer een soort van een themaatje is. Maar dat het gewoon centraal staat. En dat dingen zoals, hey, ik ga even mediteren. Dat zo normaal is, net zo normaal is als ik ga even naar de gym. Want uiteindelijk moet daar een balans in zijn. En ik zou het ook wel fijn hebben gevonden om dat op school mee te krijgen. Dat je dus en natuurlijk wel je sportlesjes hebt, maar dat je ook leert mediteren voordat je het echt nodig hebt. Want ik heb meditatie gevonden toen ik ook merkte dat ik eigenlijk aan mijn max zat. En dan... het is een heel ander traject wat je instapt, in plaats van dat je het op jonge leeftijd meekrijgt en dat je bewijzen van, voordat jullie een tentamen ingaan, dat je even, als je 2 minuten even mediteert of zo. Ja, en meditatie wordt heel erg gezien als iets zweverigs, als iets, weet je wel, dat je urenlang moet doen. Maar meditatie kan zoiets simpels zijn als gewoon inderdaad 2 minuten focussen op je ademhaling en gewoon even naar binnen gaan. En ik denk dat we ook... Ja, er is gewoon, denk ik, een verkeerd beeld van wat meditatie is. Maar uiteindelijk denk ik, hoe meer we naar binnen gaan, dat is wat meditatie, waar meditatie de ruimte voor biedt, om gewoon aandacht te geven voor dat wat er in jouw innerlijke wereld speelt. En als je daar meer naar kijkt, dan leer je jezelf ook veel beter kennen. En als je jezelf veel beter leert kennen, dan leer je ook veel beter je grenzen aangeven. Als je dat leert, dan, nou ja, dan ga je dus niet over je grens heen. En dan kan je gezondere keuzes maken. Of als je wel over je grens heen gaat, dan kan je... Weet je wel, dus we moeten... Dat is echt een overtuiging van mij. En echt iets waarvan ik ook denk van... daar moeten we echt een verandering in brengen. We moeten veel meer naar binnen keren. In plaats van alleen maar afleiding zoeken in Netflix, telefoon en al die dingen. Naast meditatie, wat zou er dan in dat vak behandeld moeten worden van mentale gezondheid op scholen? Ja, nou ja, sowieso überhaupt zeg maar kennis over wat er in het lichaam, in het ontwikkelende lichaam gebeurt. Dus zowel fysiek, want dat krijgen we bij biologie, maar ook mentaal, wat voor dingen er in de hersenen ontstaan en hoe je. Hoe je, je hersenen kunt trainen bijvoorbeeld om positieve paden aan te leggen in plaats van negatieve paden, bijvoorbeeld in hoe je denkt. En terwijl dat brein nog zich ontwikkelt, kun je daar ook nog heel veel in veranderen. Dus aan de ene kant dus echt zeg maar de technische kant, zeg maar. En aan de andere kant eigenlijk gewoon leren over emoties, over stress. Hoe kun je stress herkennen? Waar kan dat... Hè? Vaak denken mensen dat stress alleen maar mentale uiting heeft. Maar heel vaak voel je ook in je lichaam ergens. Nou ja, dus dat moet behandeld worden. Van, okay, dat behandelen wij ook in onze trainingen. Waar komt stress vandaan? En dat gaan we ook echt in oefeningen gaan we ermee aan de slag. Maar ook hoe kun je hulp vragen, communicatie. Maar ook dingen zoals je zelfbeeld. Sorry, kriebel in de keel. Maakt niet uit, ik heb hem ook een beetje. Oh man! Echt aan het bikkelen hier. Ja. Zelfbeeld. Ja, maar ook je zelfbeeld inderdaad. En hoe kun je vanaf een jonge leeftijd leren positief tegen jezelf te praten. Want uiteindelijk mogen we ook wel leren dat... dat wij een bewustzijn zijn en niet onze gedachten. En ik denk dat heel vaak, gewoon überhaupt het leren dat je dat niet bent. Dat jij niet je gedachten bent. Ja. En dat jij de controle hebt over wat je denkt. Alleen dat al kan zo'n mindshift zijn. Ja, dat vond ik zo waardevol. Omdat ik me ook heel lang heb geïdentificeerd met mijn gedachtes. En dan als ik dan ook... negatieve gedachten had, dacht ik van... oh ja, misschien ben ik dan een negatief persoon. Terwijl ik eigenlijk van nature heel optimistisch... en heel vrolijk gestemd ben. Maar ik heb dus door het mediteren ook geleerd... om me daar dus niet mee te identificeren. En ook gewoon soms zeg, als ik merk dat ik denk... het te labelen als denken. En verder niks. Ook geen waardeoordeel of zo wat. Maar gewoon, ik ben aan het denken. En dan... of dat ik zeg stop, als ik ook merk dat ik hele obsessieve gedachten kan hebben over iets... dat ik gewoon zeg, oké, stop. Net als dat je op televisie kan zappen, dat je gewoon zapt naar een ander kanaal. Stop, en dan ga je gewoon naar wat anders. Maar dat heb ik nu pas in mijn 30ste levensjaar geleerd. Ja, dat is bijvoorbeeld, toevallig dat je dit noemt... dat is iets heel specifieks wat wij jongeren dus leren. En dat noemen we think this, not that. Oh ja. En we hebben allemaal wel van die... terugkomende negatieve gedachten. Ik heb het heel lang gehad over mijn lichaam. Dat ik dacht, ik ben te dik. Dus elke keer als ik mezelf voor de spiegel zag... zei ik tegen mezelf, nog steeds te dik. Ga naar de gym. Weet je wel, al die eigenlijk soort van zweepslagen. En op een gegeven moment kun je die dingen uitschrijven. En dat is dan de dis. Dat zijn van, je bent te dik. En ik heb met mezelf afgesproken... als jij voor de spiegel staat en je zegt weer tegen jezelf... je bent te dik... moet je bijvoorbeeld 10 dingen opnoemen waar je dankbaar voor bent. En dat is ook weer, gaan we terug naar Londrell en gratitude. Daarom is dankbaarheid voor mij zo'n ding geworden. Dat ik denk van, oké, je zegt dat je te dik bent. Maar kijk even naar je lichaam. Je bent super gezond. Kijk even, weet je wel, je kan alles doen wat je wil. Hoeveel mensen hebben gewoon een handicap? Of worden geboren zonder been of arm of whatever... Hoe durf je jezelf naar beneden te halen? Je zoekt echt naar iets om je, zeg maar, jezelf naar beneden te halen. Exact. Dus uiteindelijk is het gewoon zo bijzonder ook om te merken... dat jij in controle bent. En elke keer, en dan wordt het een spel. Elke keer als jij jezelf vangt, zeg je, ha, gotcha. nee, nee. Dat gaan, dat we, niet gaan doen. We even niet meer doen. En op een gegeven moment, ik merkte op een gegeven moment van, oh ja, ik zie mezelf. En ik ga al meteen naar de reinforcing gedachte. Denk, okay girl, go for it. Ja. En je kan dit dus veranderen. En dit heet dus growth mindset. Dus niet fixed mindset van we zijn zo geboren. Ja, ik ben nou eenmaal zo. Nee, helemaal niet. Je kan ontwikkelen, je kan groeien. En dat zijn de mooie dingen die je jongeren kan leren. En dan zitten ze echt zo van, oh ja. En ik ben nu, weet je wel, 30, 33 trouwens. 30 plus. Ja, 30 plus. Ja. En ik heb dit een aantal jaar geleden, weet je wel. Ik heb dit pas moeten leren toen ik echt struggelde. En toen ik echt, weet je, van mijn broertje zag dat ik echt in een stroomversnelling in mijn persoonlijke ontwikkeling ben gedoken. En ik gun het jongeren gewoon zo erg dat ze dit op hun 14e, 15e leren. Ja. Stel je voor wat een changes we als samenleving kunnen gaan maken als mensheid. Als alle jongeren nu gaan mediteren. We komen dan op zo'n hogere frequentie als alle jongeren veel meer naar de positieve kant van zichzelf gaan kijken. In plaats van wat kan je niet. Dus uiteindelijk, ja, ik heb goede hoop. Ja, ik merk ook dat, want ik heb hier ook heel erg veel aan gehad. Maar dus waar je op focust, dat wordt je realiteit. Je hebt ook wel eens gehad dat je soms dacht van, oh, misschien ben ik zwanger. En dan zag je ineens overal kinderwagens en zo. Terwijl die kinderwagens waren er altijd al. Ja. Maar ik merkte dus ook als ik een soort van gratitude journal bijhield. Dus een soort van dagboek waar ik dankbaar voor was. En ik wilde dus aan het einde van de dag 10 dingen opschrijven. Als je daar bewust mee bezig bent, dan ben je gedurende de dag al bezig met zoeken naar wat zijn die dingen waar ik dankbaar voor ben. En dan zijn het die kleine dingen dat iemand ineens of thee voor me haalt. Ja. Of dat alle stoplichten op groen gaan. En het zijn kleine dingen die je normaliter niet zou zien. Of dat je denkt van, oh, ik zie er vandaag goed uit. Terwijl je jezelf normaal gesproken naar beneden haalt. Ja. Maar als je dat dan op een gegeven moment bij elkaar optelt, merk je wel dat je toch anders in het leven gaat staan daardoor. Ja, zeker. Uiteindelijk is ons leven opgebouwd uit herinneringen en gedachtes. Dus als jij uiteindelijk je focus verlegt op positieve gedachtes, op waar je dankbaar voor bent, uiteindelijk worden dus die herinneringen ook positieve herinneringen. En ik wil wel een side note geven. Betekent niet dat je hele leven roze geur maneschijn gaat zijn. No way. En dit is ook wat wij tegen de jongeren zeggen. Je gaat tegenslagen meemaken. Punt. Iedereen heeft dat. En weet je wel, de mate verschilt. Maar uiteindelijk maakt iedereen dingen mee waardoor ze echt zoiets hebben van, oh shit, wat gebeurt er nou? En juist in die momenten dus rustig blijven en in controle blijven. Okay. Ik kan hier iets positiefs van maken uiteindelijk. Ik moet dankbaar zijn voor wat ik wel heb. Dat is denk ik, mooie laatste woorden. Dankjewel voor het delen van je verhaal. Wil je nou ook reageren op haar verhaal of een vraag stellen of misschien jouw ervaring delen over je mentale gezondheid? Dat kan met een berichtje, een voice memo of een belletje. We vinden het fijn om van je te horen. Je kan bellen naar 0800-1121. Dus naar 0800-1121. Of stuur een appje via de gratis NPO Radio 1 app. We zijn benieuwd. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Robert Glasper met Dreaming. Afgelopen uur heb ik een fijn gesprek gehad met mijn gast Marina. Zij heeft haar eigen bedrijf Brave opgericht om meer aandacht te creëren voor de mentale gezondheid van jongeren. Ze geeft dus trainingen om jongeren mentaal veerkrachtiger te maken. En ik ben heel erg benieuwd naar jouw reactie. Wil je er iets over zeggen? Bel naar 0800 1121. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ghana heeft een ongeluk met een vrachtwagen vol explosieven tot een enorme ontploffing geleid. Er zijn zo'n 500 gebouwen verwoest en er is een onbekend aantal doden gevallen. De politie vreest dat er tientallen mensen om het leven zijn gekomen. De explosie gebeurde bij een stad in het westen van Ghana toen de vrachtwagen op een motorfiets botste. De explosieven in de vrachtwagen waren bedoeld voor gebruik in een goudmijn. Mensen uit de wijde omgeving hebben de oproep gekregen om hulpbehoevenden op te vangen. De president van Ghana zegt dat de overheid alles zal doen om de getroffen inwoners te helpen. Na maanden van moeizame onderhandelingen is er een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel, melden de vakbonden FNV en CNV. Met ingang van deze maand stijgt volgens de FNV het loon van de 200.000 ziekenhuismedewerkers met minimaal 2%, met een bodem van 90 euro. Ziekenhuismedewerkers met lagere en middeninkomens zouden er 4-10% op vooruit gaan. FNV en CNV gaan het akkoord nu voorleggen aan hun leden. De vakbond voor verpleegkundigen Nu 91 is niet akkoord. Die vindt de loonsverhoging onvoldoende. Justitie in de Verenigde Staten heeft 4 Wit-Russen aangeklaagd voor hun rol bij de noodlanding van een Ryanair-vliegtuig vorig jaar mei. Het toestel werd door straaljagers gedwongen te landen in Minsk vanwege een bommelding. In werkelijkheid ging het de Wit-Russen om een kritische blogger die aan boord was. Die werd in Minsk gearresteerd. De 4 aangeklaagde Wit-Russen hebben hoge functies bij de verkeersleiding en de Staatsveiligheidsdienst. Ze worden in de VS beschuldigd van luchtvaartpiraterij. Vrijwel zeker zal Wit-Rusland weigeren hen uit te leveren. Het weer, hier en daar een bui, vooral in de kustprovincies. Lokaal kan ook winterse neerslag voorkomen. In het binnenland kan het een graadje vriezen, met lokaal gladheid tot gevolg. De dag begint zonnig met een enkele bui. Later meer bewolking en af en toe regen. En het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Siana Mayam. De nacht van Omroep Zwart. Goedenacht, het is 3 uur geweest. Naast mij zit de gast van vannacht, Marina Brueva. Ze heeft haar eigen bedrijf Brave opgericht, waarmee ze jongeren helpt om mentale problemen meer bespreekbaar te maken. Uiteindelijk wil ze met Brave ervoor zorgen dat het vak mentale gezondheid op scholen verplicht wordt aangeboden. En ik ben benieuwd naar jouw reactie. Wat zou er volgens jou in het vak mentale gezondheid besproken moeten worden? Bel naar 0800 1121 of app naar de gratis NPO Radio 1 app. Via de social media van Omroep Zwart stelde weer de vraag: wat zou er op school over mental health besproken moeten worden? En we kregen een aantal mooie reacties binnen. Laten we luisteren naar de eerste voice memo. Hoi, Audrey hier. Ik denk dat ik er heel erg baat bij had gehad en dat heel veel mensen er baat bij hebben, als er meer focus wordt gelegd op niet alleen de primaire emoties, zoals boos, blij, bang en bedroefd, maar dat er ook aandacht wordt gegeven aan secundaire emoties. In het leven gaan we allemaal door zo ontzettend veel emoties heen, waarvan ik niet wist dat ze bestonden en waarvan ik ze ook niet kon identificeren, omdat ik dat nooit heb geleerd. Daarnaast, bijvoorbeeld in je tienerjaren, komen hormonen er natuurlijk ook bij. En voor vrouwen elke maand blijft dat hormonale, zeg maar, invloed hebben op je stemmingen. En ik had gewoon heel graag willen leren van: hoe kan ik herkennen wat ik voel? Welke emotie is dat? Wat heb ik dan nodig? Wat vraagt mijn lichaam dan van mij? Hoe kan ik dat herkennen? Hoe kan ik mezelf daarin ondersteunen? Hoe kan ik daarin lief zijn voor mezelf? En hoe kan ik daarin hulp vragen? Weet je? Er zijn zoveel dingen die ik heb gevoeld, die ik dan wel heb erkend en heb herkend, maar waarin ik dan alleen blijf zitten, omdat ik niet zo goed weet hoe ik het moet communiceren, en omdat je ergens ook misschien bang bent dat andere mensen het niet begrijpen, omdat jij het ook nog niet helemaal begrijpt. Dus als we gewoon een open gesprek daarover hadden gehad op de basisschool of op de middelbare school, dan denk ik dat er veel meer bruggetjes al waren gebouwd om dat makkelijker te bespreken, en dat ik heel veel frustratie had kunnen besparen bij mezelf. Van: waarom voel ik dit? Het past niet daarbij en het past niet daarbij. En dat ik gewoon misschien vanaf jongs af aan gewoon wat liever voor mezelf was geweest. Omdat ik gewoon had begrepen dat dit voelen heel veel mensen. En zo kan je ermee omgaan. En het is niet gek. En je overdrijft niet, weet je. Dus dat is mijn ding. Ja, mooi om te horen. Ik had het nog even opgezocht, want ze heette dus over primaire en secundaire emoties. En de secundaire emoties ontstaan wanneer je dus een primaire emotie onderdrukt, ontkent of rationaliseert. Dus dan komt het er meer uit als je bijvoorbeeld klaagt of gefrustreerd voelt of slachtoffergedrag, continu onzeker zijn. En dat zijn ook uitingen van onzekerheden, maar dan kan je het niet labelen als misschien de primaire boos of blij. Ja. Herken je dat? Ja, klopt. Dit behandelen we ook in onze programma's. Je hebt namelijk emoties. En je hebt heel veel theorieën erover hoeveel het er zijn. Over het algemeen spreekt men over 8 emoties. Maar als je het echt plat slaat, heb je 4 emoties. Boos, bang, bedroefd en... wacht even. Boos, bang, bedroefd. Blij? Blij, natuurlijk. Oh, ik dacht het is een B. Ja. Ik gok erop. Zo, het is midden in de nacht. Boos, please bang, forgive me. Bedroefd, blij. Precies. Je hebt deze 4 emoties. En bij deze emoties kun je allerlei gevoelens ervaren. Dus verliefdheid is een gevoel wat past bij de emotie blij. Nou ja, en zo heb je dus een heel spectrum daaraan. En het leuke wat wij dus doen is dat we... die jongeren eigenlijk gewoon de vraag stellen. Noem alle gevoelens of die jij kunt bedenken bij deze 4 B's. En dan komen ze zelf met post-its. En uiteindelijk zie je dat zij dus veel meer weten... maar daar niet bewust van zijn. En sommige dingen, zoals verliefdheid bijvoorbeeld, wordt heel vaak niet genoemd. En die brengen we dan in. Dan zeggen ze, oh ja... Maar verliefdheid kan ook bij bang passen. Ja, dat wilde ik net zeggen. Ik ben ook wel eens bang geweest in verliefdheid. Maar ook boos. Want wat als jouw liefde niet wordt beantwoord? Nou ja, en zo krijg je dus inderdaad inzichten. En als je dus dat inzicht hebt van... Oh ja, ik ben nu eigenlijk boos op jou, Sianne... omdat jij mij niet zo leuk vindt. Maar jij bent nog steeds leuk, weet je wel? Dus dit ligt bij mij. En daar begrip van hebben, dat is ja, gewoon super belangrijk. Ja, het kunnen labelen en inderdaad begrijpen wat je voelt in je lichaam. Ja, en het begrijpen wat je voelt, dat kan je dus doen ook door naar binnen te gaan. Door veel meer aandacht te hebben voor wat speelt er dan in mij. Dus eerst weten wat er kan spelen en vervolgens echt ruimte te maken voor oké, wat speelt er dan? We hebben nog een voice memo binnengekregen. Deze is van Helene. Hoi, mijn naam is Helen Doeleman en ik ben vorig jaar mijn bedrijf Leren Jezelf zijn gestart. En als je mij vraagt wat er op school zou besproken zou moeten worden over mentale gezondheid, ja, dan denk ik eigenlijk wat niet. Ik zie school niet alleen als een plek om te leren, zoals het nu vaak wordt ingericht, hè, met eigenlijk alleen maar kennis vergaren en misschien een beetje leren hoe je moet leren. Maar voor mij gaat opgroeien en daarmee onderwijs en volwassenen worden heel erg over zelfontwikkeling. Ontdekken wie je bent, ontdekken waar je voor staat, ontdekken wat je belangrijk vindt. En dat doen we eigenlijk veel te weinig of misschien wel helemaal niet op school. En daarbij hoort, vind ik, ook een heel stuk mentale gezondheid. Van hey, hoe ga je om met tegenslagen? Hoe weet je überhaupt wat je wil doen? En hoe maak je je studiekeuze? En hoe ga je bijvoorbeeld om met onzekerheid of stress of angst? Weet je, iedereen heeft daarmee te maken. Of je nou jong of oud bent, met mentale problemen en dingen als burn-outs, die komen steeds meer voor. En volgens mij is het heel belangrijk om als je jong bent, en natuurlijk ook als je ouder bent, bezig te zijn met het vergroten van je zelfinzicht, je zelfvertrouwen en het versterken van je mentale gezondheid. Zodat iedereen, dus elke leerling, elke jongere, vol zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaat. En er op scholen ook meer verbinding, openheid en veiligheid ontstaat. Ja, mooi. Hoe luister jij hierna als je dit hoort? Ja, en amen. Dit is dus ook wat ik de hele tijd zeg. En ik ben sowieso overtuigd dat het hele onderwijssysteem is gewoon gedateerd. En gelukkig zijn er heel veel mensen die bezig zijn met ook hier verandering in aan te willen brengen. Ik denk dat we veel meer moeten gaan naar het faciliteren van het zelfonderzoek. In plaats van opleggen wat een ieder uiteindelijk hetzelfde moet reproduceren. Ik vergelijk het huidige onderwijssysteem wel eens met zo'n ijsblokjesmachine. Weet je wel, zo'n blokje waar je dan water in doet. En dan zet je hem in de vriezer. En dan haal je het eruit en dan heb je allemaal perfecte ijsblokjes. Maar wij mensen zijn geen perfecte ijsblokjes. Wij zijn allemaal uniek. En ik denk dat juist in het ontdekken van wat is jouw unieke talent? Wat maakt jou anders? Waarom ben jij hier op aarde gekomen? Dat die vraag veel meer centraal moet staan. Dat de uniekheid en de talenten van elk individu centraal moeten staan. Ja, dan gaan we echt, zoals ik net ook zei, gaan we echt als mensheid gaan we ook veel meer ontwikkelen naar, naar hogere levels. Ik heb hem ook nu. Ja, dan ga ik hem van je overnemen. Wil je reageren? We horen graag van je. Wat zou er volgens jou besproken moeten worden in het vak mentale gezondheid? Bel naar 0800-1121 of stuur een appje naar de gratis NPO Radio 1 app. We gaan nu luisteren naar de prachtige stem van de Engelse Georgia Smith. In 2016 lanceert ze haar carrière door haar zelf geschreven en opgenomen nummer Blue Lights. Ze heeft dat namelijk op SoundCloud gedropt. En vanaf dat moment was de toen nog onbekende barista een rising star. Ze werd opgepikt door onder andere Drake en Stormzy, die haar hadden uitgenodigd voor een samenwerking. Dit is Georgia Smith met Blue Lights. Shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship has meant. When you hear the sirens coming. van Omroep Zwart. Je luisterde naar Georgia Smith met Blue Light. Naast mij zit Marina Brueva. Ze heeft haar eigen bedrijf Brave opgericht, waarmee ze jongeren helpt om mentale problemen meer bespreekbaar te maken. Ze streeft ernaar om mentale gezondheid een vak te maken op school. En samen met jou willen we daarover in gesprek gaan. Je kan reageren, een vraag stellen of je eigen ervaring delen. Bel naar 0800-1121 of app naar de gratis NPO Radio 1 app. We hebben een beller. Hans, goedenacht. Goedenacht, inderdaad met Hans. Hi Hans, wat wil je met ons delen? Nou, op de eerste plaats wil ik jullie wederom de bijdrage die jullie elke avond en elke nacht aan het programma bijdragen, vind ik echt heel knap, heel mooi. Ik luister heel graag naar jullie programma. Ah, dankjewel Hans, echt heel fijn om te horen. Ja, zonder meer, zonder twijfel. Nou, wat ik eigenlijk heel graag zou willen zien, is dat op school de kinderen, ja, je kunt ze niks verplichten, maar je kunt ze wel aanmoedigen om elke avond naar het, bijvoorbeeld naar het 7-uur-journaal te kijken. En om ze te laten zien wat er eigenlijk in de wereld allemaal gebeurt. Want er gebeuren heel veel nare dingen waar we in Nederland eigenlijk heel blij mogen zijn dat we het niet hoeven wij te maken. Oorlogen, noem het allemaal maar op. Nou Hans, ik heb het gevoel dat ze op school ook echt naar het jeugdjournaal kijken. Dus volgens mij ik heb dat op de basisschool toen wel gehad. Dus ik heb het idee dat ze het nieuws wel meekrijgen. Maar wat denk je dan dat dat doet voor hun mentale gezondheid? Nou, dan ga je je eigen afzetten tegen wat andere mensen in de andere wereld meemaken. En wat je eigenlijk zelf hier meemaakt. We zitten in principe in Nederland in een heel goed land. Veilig land. En ja, ik denk dat je je eigen daar eigenlijk prettiger bij gaat voelen om dat te kunnen weten. En dat kan je over problemen die je hebt eigenlijk makkelijker over een probleem heen zetten, denk ik. Dus je hebt het idee dat als je naar het nieuws kijkt en je denkt het is elders slechter, dat je denkt, oh, het gaat eigenlijk best wel goed hier, dus ik heb niks te klagen? Nou, daar zit eigenlijk een verhaaltje achter. Ik heb zelf een jaar of 25, 30 geleden heb ik heel veel problemen gehad. Heel veel. Tenminste, ik dacht dat ik problemen had. Je eigen problemen zijn altijd de grootste problemen, want dat zijn je eigen problemen. Daar heb ik eens gewoon even goed over na zitten denken. Toen ben ik heel veel, nadat ik een beetje had na zitten denken, naar het journaal gaan zitten kijken. En toen zag ik eigenlijk alles wat er in de wereld gebeurde, hoe slecht het eigenlijk ook had kunnen zijn. Waarbij ik meteen ging vergelijken, ja, mijn probleem is eigenlijk helemaal niet zo groot. Het valt allemaal wel mee. En daar heb ik mijn probleem mee weg leren cijferen. Ja. En dat zou misschien wel een optie zijn. Kijk, als je in een klas leerlingen erover laat praten, dan kun je best wel eens de kans krijgen dat iemand die in een depressie zit, er makkelijker uit een depressie te halen is. Ja, bijzonder. Ik moet zeggen dat ik vooral sinds de lockdown eigenlijk liever niet al te veel naar het nieuws kijk, omdat ik merk dat ik op mij best wel een negatieve impact kan hebben. Maar Marina, doen jullie dus dingen met het nieuws in jullie programma? Dat je mensen bewust maakt van de wereld om hen heen? Ja, precies. Dankjewel Hans, voor je input. Nee, we behandelen niet zo specifiek het nieuws. Kijk, ik denk dat het... Maar je behandelt wel wat er zou verbeterd kunnen worden om kinderen uit een depressie te halen. Zeker, ja, zeker. Dat is dan een optie die er gewoon ligt. Ja, dat is waar. Waar wij ons vooral op focussen is door... We willen leerlingen leren relativeren. Dat is denk ik wat jij bedoelt met als je naar het nieuws kijkt en ziet van... Hey, het gaat daar echt... Elders gaat het veel slechter. Dus met mij gaat het wel oké. Okay. Dus ik snap wat je bedoelt daarmee. En ik denk dat dat zeker goed is om jonge mensen te leren relativeren. En tegelijkertijd... Iedereen maakt dingen door die voor hem of haar misschien echt in hun beleving... Iedereen maakt dingen op een andere manier door. Dus in mijn beleving kan mijn ervaring bijvoorbeeld heel intens zijn. En dan kan je mij vertellen van... ja, maar je hebt geen recht van spreken, want... kinderen elders hebben überhaupt geen dak boven hun hoofd. Maar dat maakt op dat moment mijn pijn niet... minder, niet meer draaglijker, zeg maar. Dus niet draaglijker. Dus ik snap wat je bedoelt qua relativeren. En ik denk dat dat een hele goede is. En tegelijkertijd denk ik dat iedereen zijn pijn erkend mag worden. Hoe klein of groot het ook is. Uiteindelijk is het, heeft iedereen zijn eigen ervaring. En moet je daar respect voor hebben. Ja, ik herken wel wat Hans zegt. Als we bijvoorbeeld kijken naar hoe de lockdown hier is. En dat wij de vrijheid hebben om te demonstreren. En dat het in andere landen anders is, dat ik wel merk van, oh, wat fijn dat dat hier kan. Dat je je kunt uitspreken over de dingen waar je het niet over eens bent. En dat geeft mij dan ergens, ondanks dat er geen vrijheid is op heel veel vlakken, geeft het mij ook wel een gevoel van ja, dat het me ergens gerust stelt. En ik denk dat dat een beetje is wat Hans bedoelt. Ja. Maar het werkt voor ieder persoon natuurlijk anders. Ja. Hans, in dit geval zet je je eigen af tegen een andere groep in de wereld. Ja. Dus daar kan je eigenlijk een positief daglicht zetten. Van ja, het valt toch allemaal wel mee. Ja. Nou, dankjewel voor je bijdrage, Hans. Ik hoop dat je blijft luisteren naar de Nacht van Onderzoek. Ja, zonder twijfel. Al gezellig. En je kan altijd nog een berichtje sturen naar de inbox. Ik kijk uit naar je naam. Oké, dankjewel. Fijne avond. Hey, prettige avond. Joe. Op onze social media stelde je de vraag, wat zou er in het schoolvak mental health besproken moeten worden? En daar kregen we ontzettend veel reacties op. Een kleine greep uit die reacties. Eentje was wat ongesteldheid precies is en wat voor invloed het heeft op je lichaam en de mensen om je heen. De mensen om je heen? Ja, misschien hoe je je gedraagt. Hoe ik me gedraag. Ja, misschien wat er dan, als ik het zo interpreteer, wat er in je om kan gaan. Dus de emoties die je kunt ervaren, die er dan in je omgaan. En de manier waarop je dan dus naar andere mensen toegedraagt. Dus ja. Misschien kortaf of juist. En waar het dan vandaan komt, dat het niet is dat jij die persoon bent, maar het heeft dan te maken met de hormoon of iets wat je op dat moment, wat dan door je lichaam raast. Ja, ik vind überhaupt dat we wij vrouwen hier veel meer over, en mannen overigens ook, veel meer over mogen leren wat voor processen er gaande zijn. En dat het niet zoiets is wat wij, ik heb het ooit in een biologieboek geleerd. Dit is je cyclus en het gaat van dan tot dan. En super. Sterkte. Ja, super klinisch en veel succes ermee. Ja. En uiteindelijk leer ik nu echt zoveel dingen en dat het zoveel impact heeft op hoe je je voelt en welke dingen je ook gewoon kan doen om je beter te voelen. Dus dat is wel ook wel een puntje van aandacht. En hoe je het ook, want dat wordt dan in mijn beleving altijd gebracht als je tante Flo is er, of zeg maar, het is die tijd van de maand, alsof het zeg maar iets negatiefs is. Mm. Maar ik heb ook gemerkt dat cyclus bestaat dan uit 28 dagen. Ik voel me ook tijdens de ovulatie heb ik heel veel energie. Ben ik heel creatief, ben ik heel sociaal. Dus als je je cyclus bijvoorbeeld ook beter leert begrijpen, dan kan je ook daar beter op instemmen. En ook andere afspraken maken. Dus ik kan het ook voor me laten werken, in plaats van dat het iets is wat tegen je werkt. Ja. En ook voor de mensen om je heen. We kregen nog een ander bericht binnen over hoe je leert niet te oordelen over jezelf en anderen. Ervaren in plaats van een mening geven. Hm. Nou ja, dit is waar we mee starten. Ik deel mijn verhaal met de jongeren. Maar ik begin altijd met dus mijn Instagram-account van vroeger. Ik heb nu een heel ander soort Instagram-account. Maar vroeger deelde ik mijn vakantiefoto's en allemaal heerlijke, geweldige dineetjes en feestjes en dingen. Als je daarnaar kijkt, een ieder die daarnaar kijkt, denkt, oh, dit is een influencer. Dit is gewoon iemand die zo'n topleven leidt. Maar uiteindelijk vertel ik mijn verhaal en blijkt eigenlijk daaruit van hoeveel er zit achter al die plaatjes die je alleen ziet op social media. Dus ze worden meteen geconfronteerd met het onderwerp vooroordelen. Want het vooroordeel of het idee is, nou, die chick die heeft het gemaakt en voor haar gaat altijd alles voor de wind. En super, het leven komt haar, lacht haar tegemoet. Terwijl de laatste aantal foto's, ik heb dus toen mijn account ook verwijderd, maar de laatste aantal foto's die ik plaatste, was ik eigenlijk diep ongelukkig door alles wat er met mijn broertje speelde. En ik kreeg zelfs een keertje een bericht van een meisje van, oh, je hebt zo'n fantastisch leven, ik zou willen dat ik jouw leven had. Mm. Ja, en toen, ik voel hem nu ook weer in mijn keel, maar toen dacht ik echt van, wauw, waar zijn we met z'n allen mee bezig? we creëren een bepaald beeld wat gewoon niet klopt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit echter wordt? En dat wordt dus door onszelf veel meer te laten zien. Dus ook van alle andere kanten. In plaats van die perfecte plaatjes. Gewoon ook te vertellen wanneer je echt met dingen struggelt. En ik ben heel blij te zien dat daar dus wel een tendens in is op social media. Dat er steeds meer over wordt gesproken. Maar ja, ook zo dus elkaar een kijkje geven in... wat zijn jouw kwetsbaarheden? Wat vind jij moeilijk? Of wat voor dingen wil je juist bewust niet laten zien? En dit is ook waar we het dan in de klas over hebben. We hebben nog een bericht binnengekregen van Jolanda. Goedenacht, dames. Heel mooi. Het is ook heel fijn om de jongeren te leren over WVA, Wet van Aantrekking. Mm. Positiviteit trekt positiviteit aan. Wat je aandacht geeft, groeit. En daar hadden we het inderdaad net over. Vibes. Ja, vibes. En inderdaad, er gebeuren ook minder leuke dingen. Je laat het moment even voor wat het is. Je mag je best rot voelen. Blijf even in het moment hangen en ga dan weer verder. Groetjes, Jolanda. Ja, dat heb ik ook geleerd. Dat voorheen, als ik me dus verdrietig voelde... of ik zat op de een of andere manier niet lekker in mijn vel... dan dacht je van, oh, dit is niet goed. Ik moet me wel goed voelen. En dan onderdruk je dat. Mm. In plaats van dat je het gewoon laat zijn. Mm. En dat je er doorheen gaat. Want ik heb ook geleerd dat Lauren Hill... die vertelt het heel mooi in een video. Daar praat ze over pieken en dalen, over learning en mastership. Mm. Want op het moment dat je uitgeleerd bent... ja, dan leer je weer wat anders. En toen ik het op die manier zag, realiseerde ik me ook... dat die dalen zijn niet iets negatiefs. Ik ben gewoon uitgeleerd op dit punt. En dan kom je weer in een nieuwe fase of omgeving terecht... waar je dus nieuwe dingen leert, wat je niet allemaal begrijpt of kent. Dus dan is het niet gek dat je het niet ineens eigen kunt maken. En we hebben, als er maar mooie dingen gebeuren, positieve dingen... dan vraag je ook nooit af van, oh, wat heb ik dit dan gedaan om te verdienen? Want je denkt van, oh ja, ik heb hard gewerkt en dan komt dat vanzelf. Maar dan wanneer het slecht gaat, denk je van, oh ja, maar hoezo, waarom ik? Terwijl ik ook heb geleerd dat alles met elkaar in verbinding staat. Dus ik heb heel veel moois. En er zijn ook momenten waarbij het misschien minder goed gaat. Maar dat is ook vaak omdat ik niet mijn grenzen heb aangegeven. Waar we het eerder ook over hadden. Mm. Dus vooral dat dicht bij jezelf blijven en leren dat die tegenslagen bij het leven horen. En dat dat niet betekent dat je niet op het juiste pad zit of zo. Want soms regent het en soms schijnt de zon. Ja, ja, en het wordt niet voor niets groeipijn genoemd. En uiteindelijk, uit elke nare ervaring, kun je een les trekken. En kun je uiteindelijk gewoon een beter persoon worden. In ieder geval meer ontwikkeld persoon. En dat is ook weer... daar gaan we ook weer terug naar de growth mindset. Dat is het idee dat alles wat er in jouw leven op je afkomt... dat zorgt ervoor dat je steeds verder en meer ontwikkelt. En ja, ik gun dat iedereen. Dankjewel, Marine. Heel fijn dat je er was. Thanks. Fijne. Siana Mayam. De nacht van Omroep Zwart. Zo, na 4 uur bespreken we een nieuw dilemma in Siana's Consult. Deze week gaat het over het zijn van een orgaandonor. Ik ben een aantal jaar geleden zelf orgaandonor geworden. Eerder vond ik dat altijd heel erg eng. Op de een of andere manier had ik het idee dat ik volledig zou worden gestript van mijn huid. En dat ik dan zo in mijn kist zou worden gerold. En dat wilde ik dus mijn geliefde niet aandoen. Maar nadat ik het programma Make Holland Great Again van Being a Vader had gezien, was ik direct om. Nu is alleen wel de vraag, als je zelf geen orgaandonor wil zijn, vind je dan wel dat je recht hebt op een orgaan van iemand anders? Dus mag je wel een orgaan ontvangen als je niet zelf wilt doneren? Ik ben benieuwd naar jouw mening hierover. Stuur je reactie in een bericht of een voice memo naar de gratis NPO Radio 1 app. Je kunt ook bellen naar 0800-1121. Dus naar 0800-1121. We gaan graag met je in gesprek. Na 4 uur praten we erover in Siana's Consult. Maar eerst delen we graag de mooie podcast Baba met je. Baba is gemaakt door Willem Voogd. Hij treedt in de voetsporen van zijn oma, die in 1944, tijdens de oorlog, een gevaarlijke reis maakte vanuit Rusland naar Nederland. Ze was toen 21 jaar en voor een onmogelijke liefde waagde zij haar leven. Ze reisde van de stad Odessa naar Velsen. Maar hoe was het om door al deze landen te reizen tijdens de oorlog? Hoe zag ze Nederland en onze cultuur in vergelijking met Rusland? Je luistert naar de eerste aflevering van de podcast Baba. Baba is kort voor babushka, wat oma betekent. Dus dit is een podcast gemaakt door kleinzoon Willem Voogd voor de NTR. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1.

Er zijn zo'n 500 gebouwen verwoest en er is een onbekend aantal doden gevallen. De politie vreest dat er tientallen mensen om het leven zijn gekomen. De explosie gebeurde bij een stad in het westen van Ghana toen de vrachtwagen op een motorfiets botste. De explosieven in de vrachtwagen waren bedoeld voor gebruik in een goudmijn. Als Oekraïne Nederland vraagt om wapens te leveren, dan zal het kabinet daar welwillend naar kijken. Dat zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Ook stelt Defensie 2 F-35 jachtvliegtuigen beschikbaar voor de NAVO. Die gaan in april en mei vanuit Bulgarije het NAVO-luchtruim in de gaten houden. Hoekstra gaat maandag met zijn Europese collega's praten over de Russische troepenopbouw rond Oekraïne. De ministers willen met een gezamenlijk sanctiepakket komen voor het geval Rusland het buurland binnenvalt. Hoekstra wilde nog niet op de sancties vooruitlopen, maar sluit het stilleggen van het gasleidingproject Nord Stream 2 niet bij voorbaat uit. Voor het eerst heeft de Nederlandse landbouw voor meer dan 100 miljard euro geëxporteerd. Vorig jaar ging het om 104,7 miljard euro, 9% meer dan in 2020, melden het CBS en de Wageningse Universiteit. De waarde steeg niet alleen doordat er meer werd verkocht, maar ook doordat de prijzen stegen. Het meeste geld wordt verdiend met de sierteelt. De export van bloemen en planten leverde een kwart meer op, vooral doordat ze veel duurder werden. Na de sierteelt is de vleessector de grootste landbouwexporteur. Het weer, hier en daar een bui, op veel plekken vorst aan de grond, met kans op gladheid. De dag begint zonnig met een enkele bui, later meer bewolking en af en toe regen. Het wordt een graad of 6. Het weekend verloopt rustig en droog, met veel bewolking en maar weinig zon. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht. Elke week bespreken we een dilemma en we horen graag jouw advies en perspectief op de situatie. Hoe zie jij dit en waarom? Zo kunnen we elkaars perspectieven beter begrijpen en toch fijn als we in de nacht iets dichter naar elkaar toe kunnen bewegen. Deze week bespreken we de vraag wat in mijn hoofd blijft rondspoken. Namelijk, een aantal jaar geleden ben ik orgaandonor geworden nadat ik Make Holland Great Again heb gezien. Wat wordt gepresenteerd door Sahil Amaraisa, die nu in de mol zit. En volgens mij echt de mol is, maar goed, ander dilemma. Ik vind het belangrijk om te doen en ik draag graag mijn steentje bij. Maar nu is de vraag, als je zelf geen orgaandonor wil zijn, vind je dan wel dat je recht hebt op een orgaan? Dus mag je wel een orgaan ontvangen als je zelf niet wil doneren? Ik ben heel erg benieuwd naar jouw kijk hierop. Je kunt bellen naar 0800-1121 of stuur een appje of spraakbericht via de gratis NPO Radio 1-app. Veerle, jij bent producer van de show. We zitten hier elke nacht samen. Ik ga eerst de microfoon overdoen. Ben jij eigenlijk een orgaandonor? Nou, goede vraag. We hadden het hierover van tevoren en toen dacht ik, ben ik dat? Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Dus ik ben even gaan opzoeken op ben ik orgaandonor? Via Google, vet simpel. Maar wat zegt Google? Blijkbaar ben ik dit dus. Want ja, ik ging inloggen en toen dacht ik, oké, ik heb dat blijkbaar in 2012 gezegd dat ik dat inderdaad ben. Wist ik eigenlijk niet. Ben ik wel blij om, want ik dacht, oh ja, ik wil dit eigenlijk toch wel doen. Dus ja, ik ben het wel, ja. Maar je staat er ook nog achter, want je was het eigenlijk alweer vergeten. Ja, ik sta erachter, ja. En ik had heel lang in mijn hoofd, ik moet even checken of ik het wel ben. Want straks inderdaad, je hoorde die reclames, weet je wel, wel eens op de radio van, zorg dat je nabestaande weet wat je dan bent, zodat je niet hun met een lastige keuze overlaat. Dus ik wilde dat checken. Nooit gedaan, nu wel gedaan. En ik ben blij dat ik het ben. Ja. En jij? Ja, ik dus ook sinds, even kijken, vorig jaar of 2 jaar geleden. Ik had het inderdaad vandaag ook nog even gecheckt. En toen zag ik dat ik volgens mij ook nog iets van, je kon weer iets nieuws aanvinken. Dat je of misschien of je zenuw of iets ook zou willen afstaan. Dacht ik, ja joh, waarom niet? Nee maar. Maar wat ik zei, ik vond het in het begin heel erg eng, omdat ik op de een of andere manier het idee had dat ik soort van of zonder mijn huid in een kist zou liggen, dat het voor mijn nabestaanden heel erg naar zou zijn. Ja. Maar daarna dacht ik ook van, ja goed, stel dat je brandwonden hebt en ja, er is iemand die dan wel mijn huidskleur heeft en ik ben er niet. Ja. Ja, waarom zou ik het dan niet afstaan? Ja. Dus het is, ja. Dus ik door dus dat programma van Make Holland Great Again ben ik het minder eng gaan vinden. Ook omdat ik zag wat het belang ervan was. Ja. En uiteindelijk heb ik alles wel gewoon afgestaan, omdat ik dacht van ja goed, als ik iemand ermee kan helpen, dan doe ik dat met liefde. En ja, ik heb het zelf ook niet meer nodig. Nee. Maar wat was voor jou dan de reden om het dan toch te doen? Ja, dat heb ik blijkbaar 10 jaar geleden al besloten. Ik dacht, als je er niet meer bent, dan ben je er niet meer. En dan kan je maar beter iets goeds achterlaten en andere mensen helpen die het meer nodig hebben, dan dat je het mee in je graf inneemt. Dat vind ik wel. Maar ja, dan de vraag is, of andere mensen recht hebben op een donornier of iets van een donororgaan als je het zelf niet geeft? Ja, is lastig. Ik vind het een hele moeilijke vraag. Ik vind absoluut van wel. Ik vind dat iedereen er recht op heeft, ongeacht wie je bent of wat je doet. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een beetje een lastige situatie is, omdat heel veel mensen ook kunnen denken, waarom heb jij er wel recht op als je het niet zou geven? Ja. Dus ja, ik zit eigenlijk aan allebei de kanten wel, ja. Maar als je zou moeten kiezen? Dan zou ik wel zeggen, iedereen moet dit krijgen, ja. Ook al ben je zelf geen orgaandonor. Ja, maar ik zou wel ook een klein oproepje doen. Iedereen wordt lekker donor. Ja. Ja, ik kan het me ook wel voorstellen. Daarom vond ik dat oproepje een paar jaar geleden ook zo waardevol. Ik was er namelijk helemaal niet mee bezig. Dus destijds was ik het niet. En niet omdat ik het misschien niet zou willen, maar gewoon omdat ik niet wist dat ik dat zou moeten aangeven of hoe dat dan precies werkt. En ik kan me ook voorstellen dat er veel mensen zijn, zoals ik dat toen had, van ik vind het best wel eng en hoe werkt dat dan precies, en dat je dan liever niet wil. Terwijl als je er misschien meer informatie over hebt, dat je er wel voor open staat. En dan zou het zonde zijn als je dan geen nier krijgt of huid of wat het ook is, omdat je misschien toch bang was om dat af te staan. Ja, en ik kan me ook heel goed voorstellen als het over je huid gaat. Ik kan me zo goed voorstellen dat je dan daarvoor bang bent. Dat je denkt, in die kist zonder mijn huid? Ja. Voor mijn nabestaanden? Ja, dat is gewoon natuurlijk niet zo'n heel erg lekker idee. Nee. Maar goed, dus ik kan me heel erg voorstellen dat het niet iets is waar je om staat te springen of wat je uit jezelf doet. Maar ik vind het wel heel goed dat het een soort van wordt aangemoedigd om hiermee bezig te zijn. Zeker op zo'n jonge leeftijd al. Ja. Dat iedereen hiermee bezig moet zijn. En ga jij ook alles afstaan of heb je een selectie daarin gemaakt? Ik had eerst aangegeven alles, tot gisteren. Oh. Toen zag ik dus staan inderdaad dat je nieuw zenuwweefsel kon doneren en nog iets anders. En ik vond dat allebei een beetje dat ik dacht, iets met je oog was het. En dat vond ik toch wat minder lekker. Want? Nou, dan lig je toch, het klinkt wel heel grimmig, in de kist. Of nou, wat dan ook. Maar zonder oog of iets met je oog is er gebeurd. Ik zou dat toch een beetje creepy vinden. Maar je ligt toch nooit met je ogen open in de kist? Nee, dat is heel waar. Naar. Nee, namelijk. Daar heb je een punt. Ja, ik ga het veranderen. Dankjewel. Ja, omdat uiteindelijk, je ogen zijn dicht. En goed, dat weten ze natuurlijk ook met make-up en alles heel erg mooi weg te werken. Dus volgens mij heb je daar geen last van. Ik denk dat je met je ogen open in de kist ligt, dan is dat een ander probleem. Goed, als jij er niet comfortabel bij voelt, vooral niet doen. Maar ik probeerde voor mezelf ook die afweging te maken van, oké, zal dat het mijn huid is? Nou, waarschijnlijk zal het dan niet mijn gezicht zijn. Dus al zou het voor mijn arm zijn. Nou, ik ben natuurlijk gewoon gekleed. Dus hoeveel last hebben de mensen die van mij afscheid willen nemen daar dan echt daadwerkelijk van? Dus zodoende relativeren dacht ik van, ja goed, neem het inderdaad maar. Maar ik herken zeg maar de afweging wel. Toen dacht ik ook van, oh, wat nou weer? Wat hebben die nu weer allemaal nodig? Maar jij hebt het dus wel aangevinkt. Ja, dus neem het maar. Ja, ik vond het ook wel spannend omdat je het heel erg toespitst naar het nu. Van, ze zitten nu aan je oog. Maar ze gaan het niet van een levend persoon nemen. Ja. Dus ik dacht van, als iemand ermee zou kunnen helpen, ja, waarom niet? Ja, je ziet het heel erg voor je, hè? En dat is misschien ook een probleem. Dan moet je natuurlijk gewoon helemaal niet doen. Ja, want daar heb je niks aan. Je voelt eigenlijk al dat mesje zo gaan. Ja. Maar ik dacht van, wat ik zei, vooral met huid. Dacht als stel dat je iemand ook met een getinte huid kunt helpen. Dat het minder opvalt, omdat we meer dezelfde huidskleur hebben. Ja, waarom niet? Want je loopt al je leven lang met verminkingen rond. Of verminking misschien niet het juiste woord. Maar dan wil je, als ik daar in mijn steentje kan bijdragen, dan doe ik dat met liefde. En wat vind jij van de vraag of iemand wel recht heeft op een donororgaan als hij het zelf niet geeft? Wat zou je dan zeggen? Ja, ik wil eigenlijk zeggen nee. Omdat ik denk van als je het zelf niet bereid bent om op te geven, waarom ben je het dan wel waard om te krijgen? Ja. Maar wat ik zeg, ik heb het eerder ook niet aangegeven omdat ik bang was en gewoon niet beter wist. En ik zou het heel erg naar vinden als ik destijds in het ziekenhuis was beland en dus dan niet iets zou krijgen, terwijl ik eigenlijk onwetend was. Ja, maar dan heb je het wel over onwetendheid. En als mensen echt een rationele beslissing maken, ik wil dit niet, wat dan? Ja, dan heb je gewoon pech. Dat is heel naar om te zeggen. Omdat ik snap het. Maar dan denk ik wel, ik vind het zo oneerlijk dat andere mensen dan dat wel zouden moeten opofferen. En dat jij dat niet bereid bent, maar dan wel alles willen ontvangen. Dan denk ik, dan moet het wel gelijk oversteken zijn. Ja. Nou, we hebben nog een nummer voor je klaarstaan van de Nigeriaanse Tems. Zij is artiest, producer en songwriter. Ze heeft naam gemaakt met rustgevende afro-sounds, waar we je nu iets van laten horen. Je luistert naar Found van Tems. down and don't know where to run. People always trying to take a bite out of my mind. If you need a fight, maybe we could start. I feel like I might just be coming undone. Tell me why you can't be found. It's so unreasonable, I know you're. Let's just dance. I'm on my manners, won't take advantage. Trust I can manage that. Can you picture that? Yeah. I don't know who you've been dealing with, but I guarantee that you ain't been with this. Because if you had, you forget. Het dilemma wat we vandaag bespreken in Siana's Consult gaat over orgaandonatie. Ik ben een aantal jaar geleden orgaandonor geworden. Nu is natuurlijk niet iedereen een orgaandonor. Daar is iedereen helemaal vrij in en dat moet vooral ook zo zijn. Maar nu vind ik de discussie heel interessant. Heb je wel recht op het ontvangen van een orgaan als je zelf niet wil doneren? We hebben een beller op lijn 1. Marco, goedenacht. Goedemorgen, zou ik zeggen. Goedemorgen alweer. Excuses, we zitten al een tijdje in de studio. Ik zal eerst zeggen dat ik jullie programma hartstikke leuk vind. En dit onderwerp, ik vind het ook heel interessant. Dus ik denk, ik reageer. Ja, wat leuk. Hoe denk jij erover? Nou, ik ben al heel jong, heb ik een donorregistratie. Moest je toen nog handmatig invullen. Dat had te maken dat ik een buurjongen had. En die had één nier. En die nier die begon ook uit te vallen. Dus die heeft van een familielid een donornier gekregen. En daardoor is hij blijven leven. Dus ik werd al heel vroeg van heel nabij geconfronteerd hoe belangrijk het kan zijn om een donor te zijn. Hoe oud was je toen je dat meemaakte? Toen was ik 16. En toen heb ik ook meteen een donorregistratieformulier ingevuld. Wat mooi. En mag ik vragen wat je allemaal hebt aangevinkt? Weet je dat nog? Ja, ik heb altijd alles... tegenwoordig gaat het gewoon automatisch. Hè? Mm-hmm. Maar nee... Voor mij mag alles beschikbaar gesteld worden. Maar goed, dat is persoonlijk. Hè? Ik hoorde alleen net jullie een discussie hebben dat je ogen eruit gehaald worden. Nou, dat gebeurt dus nooit niet. Het is alleen het horenvlies wat ze gebruiken voor transplantatie. En als jij met je ogen open ligt, dan zie je niet dat het horenvlies verwijderd is. Nee, maar daar was ik inderdaad bang voor. Ja, dat is een enige geruststelling. Maar als we het dan hebben over de stelling, wat denk je? Vind je dat je wel een recht hebt op het orgaan als je zelf niet wil doneren? Dat ligt eraan wat de reden is. Het is wel heel toevallig en daarvoor bel ik ook. Ik heb in mijn kenniskring heb ik iemand en die is tegen donortransplantatie. Of donor die wil niet geregistreerd worden. Nou, dat vind ik, daar is iedereen vrij in. Ik vind ook, ook al ben je in principe, wil je je organen niet afstaan, vind ik wel dat je recht hebt, mocht het zo uitkomen, op transplantatie. De kans is sowieso klein bij organen dat je al in aanmerking komt, want het moet maar net matchen. Ja. Maar zijn reden is dat hij vindt dat zijn lichamelijke integriteit geschonden wordt als zijn organen eruit gehaald worden. Nou, als jouw organen eruit worden gehaald, dan is dat inderdaad zo. Maar dat betekent ook dat als je organen krijgt, wordt je lichamelijke integriteit ook geschonden. En wil hij dan ook niet organen ontvangen van iemand anders? Ja, dat wil hij dus wel. Dat wil hij dan wel. Maar wordt het dan niet geschonden? Ja, dat zeg ik. Dan, ja. Dan wordt het dus ook geschonden, want dan komt er vreemd orgaan in. Dus die discussie ga ik niet meer aan. Want daarin is je heel dubbel. Maar ik vind wel dat mensen die weigeren, mogen wat mij betreft wel organen ontvangen. Maar zo'n mening hebben van, dat schendt mijn lichamelijke integriteit. Ja, dat doet het ook als je organen ontvangt. Ja, dat is een slechte reden. Dat is natuurlijk niet echt een gegronde reden, nee. Hey, als mensen ik zou wel iedereen willen oproepen, want er zijn heel veel organen tekort. En we leven met z'n allen op deze wereld. En we hebben er niets meer aan als we er niet meer zijn. Word donor. Ja. Hey, als mensen dus er nog niet helemaal voor openstaan om nu donor te zijn, ga jij dan ook in de discussie met iemand? Ga je er tegenin? Nee hoor, daar ga ik niet tegenin. Nee, ik respecteer iedereen zijn mening. Maar nogmaals, je moet het wel een beetje onderbouwen als je zegt van ja, ik wil geen orgaantransplantatie doen, maar wel ontvangen. En voelt een beetje dubbel, hè? Nou nee, ik vind dat op zich niet dubbel. Maar nogmaals, de reden die kennis voor mij opgeeft. Dat is een onzinreden. Zolang iemand een goede reden heeft, dan is het goed. Dus als het bijvoorbeeld een religieuze reden is of zo, dan zou dat een betere reden zijn. Maar volgens mij bij religieuze redenen dan ontvangen zij ook niet. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar wat dan een goede reden zou zijn. Want voor mij voelt het wel heel erg dubbel. Het voelt... Ja, oké. Maar ook dat vind ik, dat is jouw mening. Ik sta er een beetje meer hoop in. Maar ik kan me wel voorstellen dat het inderdaad voor een heleboel mensen heel dubbel voelt. Want wat zou, is het eigenlijk ook. Nou, wat zou voor jou wel een goede reden zijn? Angst voor mensen. Ja. Weet je, dat mensen. Ik vind wel dat de overheid en ook de medische wereld toch veel meer moet doen aan het promoten van donor orgaantransplantatie. Ja. Duidelijk uitleggen, hè? Want wat jouw collega net zei, van ja, er worden mijn ogen eruit gehaald. Nou, er wordt bij niemand zijn ogen uitgehaald, toch? Want er wordt ja, dat was ik, ja. Ik ben daar toch een beetje bang voor. Ja, nee, dat gebeurt echt guilty. Niet. Maar met jou meer mensen natuurlijk. Ja, en dat halen we dan misschien mooi onderuit in deze uitzending. Ja. Dankjewel, Marco, voor je bijdrage. En heel veel succes met jullie uitzendingen. Dankjewel. Joep. Doei. Doeg. Ja, interessant. Hij staat er misschien iets meer voor open. Ik sta er ook wel voor open, maar ik denk inderdaad wel... het klinkt voor mij toch heel erg dubbel. Dat je dan wel wilt ontvangen, maar niet wilt geven. Ja. En ik snap die angst. Die angst heb ik natuurlijk zelf ook gehad. Ik begrijp ook heel goed dat hij niet iedere keer die discussie wilt aangaan. Maar ik vind het wel waardevol dat het gesprek wordt gevoerd. Want bij mij is dat gesprek dus niet eerder gevoerd... totdat ik dus de uitzending van Bier en Varen zag, Make Holland Great Again... Waardoor ik dus uiteindelijk dacht van, oh, dat is iets waar ik überhaupt over na moet denken. Maar ik kan me wel voorstellen, je hebt echt wel verschillen tussen mensen in hoe angstig je ergens voor bent. En mensen die misschien veel angstiger zijn dan jij, die kunnen daar ook niet te erg veel aan doen. Dat ze daar bang voor zijn of dat ze het liever niet hebben. Of misschien visueel heel erg sterk ingesteld zijn dat ze dit helemaal voor zich zien. En zij kunnen daar misschien ook niet zo heel erg veel aan doen dat zij... meer angst hebben dan jij en het daarom niet doen. Nee, maar ik denk dat zo'n persoonlijk verhaal van Marco was het dan... dat helpt dan wel om te vertellen wat... Want het verhaal krijgt dan een gezicht. Het is dan niet iets wat ver van je afstaat en je kent die persoon niet en je bent er zelf ook niet. Dat voelt allemaal heel ver weg. Maar als het inderdaad gewoon de buurjongen is of een familielid of gewoon iemand die je zou willen helpen, dan voor mij helpt dat wel om het verhaal een stuk minder eng te maken. Ja, beter te begrijpen. Ja. Nou, we hadden dus ook nog een reactie binnengekregen van André. Hij zegt, het is in verband met orgaandonatie een goede vooruitgang dat er van genetisch aangepaste varkens ook varkensharten als orgaan gebruikt kan worden. Wat? Daar las ik vorige week wat over. Varkensharten. Oké, dus dat varkens dus genetisch worden aangepast zodat ze hun hart kunnen gebruiken voor mensen. Denk ik dat hij dan bedoelt, André. Ik heb daar ook een beetje dubbele gevoelens bij. Ik weet niet of ik heel graag een varkenshart in mijn lichaam zou willen hebben. Nee. Nee, ja. Maar ja, is dat dan het alternatief? Dan werkt het. Nou ja, we hebben ook wat voice memos binnengekregen, toch? Even kijken. Ik vind dat de mogelijkheid om een orgaan te ontvangen wanneer je in een noodsituatie zit niet mag afhangen van het feit of je wel of niet een orgaandonor bent. Ik weet dat het voor sommige mensen heel persoonlijk is om bijvoorbeeld niet orgaandonor te worden door diverse ervaringen. Ik ben zelf wel een orgaandonor omdat ik het een mooi idee vind dat mijn organen iemand kunnen helpen wanneer ze nog intact zijn en ik er zelf niet meer ben. Ik ga ervan uit dat ik op een nette manier word achtergelaten en dat de persoon die dat echt nodig heeft daar ook nog veel geluk van kan hebben en het leven voort kan zetten. Dus dat vind ik een mooie gedachte, maar ik vind niet dat het mag afhangen dat je een orgaan zou krijgen op basis van je eigen bereidheid om iets te doneren of niet. Ja, dus hij zegt eigenlijk, iedereen heeft recht op een orgaan, of je het nou zelf geeft of niet. Ja. Ik vind het ook wel een soort van mooie gedachte. Je geeft echt iets als je de aarde verlaat. Ja, kijk, en het is een beetje, aan de ene kant, als je nadenkt over wat het betekent om iets te geven, ook bijvoorbeeld liefde geef je en dan niet per se om het te ontvangen, maar omdat jij het wil geven. Zo zou het natuurlijk ook dan moeten zijn met je organen. Van, goh, ik geef dit omdat ik dat wil. En het betekent niet dat jij nu ook moet. Maar zo voelt het wel voor mij. Ja. Omdat ik denk, ja, lekker is dat, weet je wel. Dus ik ben bereid om alles op te offeren. Maar jij niet, maar je wil wel ontvangen. Ja, het voelt een beetje unfair. Zeker omdat er een tekort is. Als dat er niet was geweest, Klopt. Dan is het misschien het probleem ook minder groot. Klopt. Even kijken, en nog een voice memo van Laura. Dat wanneer je ervoor kiest om niet je organen te doneren, dat je dan wel nog steeds de kans moet krijgen om organen van anderen te ontvangen. Er kunnen meerdere redenen achter zitten waarom je ervoor kiest om niet je organen te doneren. Kan geloofsovertuiging zijn, kan zijn door, weet ik veel, druk van familie. Kan, ja, tegenwoordig kan je het eigenlijk niet meer vergeten, want je moet het expres uitzetten. Maar ja, je weet niet wat iemands verhaal is en waarom diegene ervoor heeft gekozen om geen donateur te worden. En degene die wel donateur wordt, die maakt ook zelf de keuze dat zijn of haar of dienstorgaan naar elk persoon kan gaan. Maakt niet uit welke keuzes die persoon in het verleden heeft gemaakt of wat voor persoon het is. Je geeft iemand wel een tweede kans voor het leven. En dat maakt niet, ja, het maakt niet echt uit wat die persoon voor geloofsovertuigingen dus heeft of voor ideologie heeft of wat voor persoon het eigenlijk is. Ik vind het wel een hele mooie, ook omdat het vorige week hadden we het natuurlijk met Aard over mensen verdienen altijd een tweede kans. Als je in de gevangenis zit en je komt eruit, dan moet je die tweede kans krijgen. Dus ik vind het wel super mooi wat Laura zegt over dat je altijd een tweede kans moet krijgen. En als je dat aan iemand kan geven, dat is misschien wel het mooiste cadeau wat je aan iemand kan geven. Ja, dat is ook zo. En je kiest ervoor om het te geven, dus het is al, ja, dat is al jouw keuze. Wat maakt er dan uit bij wie die dan terechtkomt of die persoon het zeg maar wel of niet andersom zou doen? Ja. En ik hoorde jou net ook, want Laura zegt het ook over dat mensen het niet doen vanwege religieuze overwegingen. Of familie, ja. Of familie, ja. Erken jij dat? Mijn vader is Jehovah's getuige, mijn Surinaamse vader. Dus volgens mij, want hij mag ook geen bloed ontvangen, want daar denken zij dus anders over. Dus hij zou daar niet voor openstaan. En goed, ja, in mijn positie, stel dat hem iets zou overkomen, dan zou ik natuurlijk met liefde iets willen geven. Hij zou dan niet willen ontvangen. Dus dat is wel, dat is voor mij dan het dichtstbijzijnde persoon bij wie ik dat dan zou hebben. Volgens mij, mijn moeder werkt in de zorg, die zou er wel voor openstaan, volgens mij. En mijn stiefvader ook. Maar dat is dan de eerste keer dat je daar dus een blokkade op hebt. Dat je denkt van, oh, ik zou je heel graag willen redden. Maar ja, je hebt gewoon een andere denkwijze daarop. En vind je dat dan niet lastig? Want stel, er gebeurt iets met je vader en jij kan hem helpen en hij zou dat niet accepteren vanwege zijn geloof? Zeker. Maar ja, dat is natuurlijk, dat is zijn goed recht, dat is zijn geloofsovertuiging. Als hij zoiets heeft van dit is mijn tijd en als ik gered moet worden, dan word ik gered. Daar kan ik me ook wel in vinden. Maar tegelijkertijd denk ik ook van ja, we leven in een tijd waarbij we je wel kunnen redden. Is dat dan ook niet God? Ja. Die dan ervoor zorgt dat we dit mogelijk kunnen maken. Ja, oh, want dat is de reden. Volgens mij, ja, dat is een invulling. Ja. Ik zit ook niet zo goed in het geloof van Jehovah's getuigen, om heel eerlijk te zijn. Maar dat is volgens mij de beredenering daarachter. En dat respecteer ik. Maar lastig is het zeker. Ja. Zeker als ik weet dat ik een match zou zijn. Ja. Dat heel moeilijk vinden. Ja, dat geloof ik, ja. En je moeder, die zou er wel voor openstaan. Ja. Nou ja, ik denk dat mijn moeder het heel moeilijk zou vinden om iets van mij aan te nemen. Ze zou echt met liefde haar been geven. Maar ik denk wel dat zij daarvoor open zou staan. Want zij is ook een heel warm en liefdevol persoon. Ze werkt ook in de ouderenzorg. En zij zou ook echt wel bereid zijn om een ander te helpen. Ja. En in dat opzicht lijk ik ook heel erg op haar. Dus ik heb met diezelfde gedachtegang dacht ik van ja, voor mij voelt dit ook wel goed. En misschien over 2 jaar voelt het niet goed en dan kan ik het altijd aanpassen. Ach, die kans is zeer klein. Maar er komen natuurlijk wel steeds dingen bij, wat we nu ook al hadden. Ja. Van, oh ja, en ben je ook bereid om, wat was het nou, zenuwen? Oogzenuwen of iets. Dat ik denk, oh ja, er zijn andere dingen waar je allemaal over na moet denken. Ja. Maar volgens mij word je wel gewoon, wat al in de eerdere voice note werd gezegd, je wordt wel gewoon netjes achtergelaten. Dus ja, het is niet dat je helemaal wordt opengemaakt en gewoon zo in die kist gemieterd. Het lijkt me heel mooi als je dit aan je moeder zou kunnen geven. Stel, zij zou iets nodig hebben, of aan familie, dat zij eerst jou het leven hebben geschonken en dat je eigenlijk een soort van het leven weer terug kan geven. Ja. Ja. Dan heb je eigenlijk altijd een stukje van elkaar bij elkaar. Ja. Ja, ik vind dat ook wel heel erg mooi. Even kijken, we hebben nog een laatste voice note van Sam. Ik vind zelf dat iedereen recht heeft op een orgaan om zijn of haar leven te kunnen redden. Ik vind wel dat mensen zoveel mogelijk moeten proberen om hun organen beschikbaar te stellen voor de mensen die het nodig hebben. Maar ik vind niet per se dat als je dat zelf niet wil doen, om wat voor reden dan ook, kan religieus zijn, kan andere redenen zijn, dat je dan geen recht meer hebt op een orgaan zelf. Nou, duidelijke taal. Iedereen is wel met elkaar eens, hè, eigenlijk. Ja. Ben ik dan de enige die, behalve jij, de enige die er anders over denkt? Nee, natuurlijk, ik begrijp het wel. Alleen, ja, het voelt gewoon zo lullig, omdat ik denk gelijk oversteken, dat is in dit geval dan niet zo. Maar ja, uiteindelijk, ik heb me opgegeven omdat ik bereid ben om dat te geven. Maakt niet uit naar wie het toe gaat, wie het nodig heeft, of die persoon het wel of niet wil. Ja. Zelf opgeven, dan is dat wat het is. Maar ik voel me er goed bij de keuze die ik heb gemaakt. En daarom heb ik ook echt alles aangevinkt van neem het allemaal maar. Ja. En ik sta er nog steeds achter. En jij hebt het in 2012 aangegeven. Was ja, je vergeten? Ja. Maar je staat er nog steeds toch achter. Gedaan. Ja. Ja. Ja, ik sta er nog steeds achter. Ja, zeker. Ik zag het en ik dacht, ja, ik wil dat ook graag. Het voelt gewoon heel goed om iets te kunnen geven als jij het niet meer nodig hebt. Maar ik kan me aan de andere kant ook ontzettend goed voorstellen. Het is toch gek als er aan je lichaam wordt gesleuteld. Of ja. Zo. Nou ja, Saïda zegt zelf, ik geef niks en ik hoef ook niks. Als het je tijd is, is het je tijd. Nederland is vol, zeggen ze. Komt ook door dit. Hun eigen soort in stand houden. Ja, dat is ook duidelijke taal. Hun eigen soort in stand houden? Ja. Nou, als het je tijd is, is het je tijd. Dat is ook wel wat jij zei. En wat misschien ook een hele mooie geloofsovertuiging is. Mm. Dan is het je tijd om te gaan. En eigenlijk is dat misschien ook wel een mooie gedachte. Ja. Nou, bedankt voor alle reacties. Toch fijn om de andere kant van het verhaal te horen. Vooral als ik er dan wat stelliger in ben. Zometeen bellen we voor de rubriek Wakker in het Hols van de Nacht met Nathalie LaRose. Ze is een getalenteerde zangeres die rond haar 20ste voor haar carrière naar Los Angeles verhuisde. Maar eerst luisteren we naar een nummer van haar. Somebody van Nathalie LaRose. Everybody know what's good, but some gon' hate what's new. just what I wanna do. Bellen we in de rubriek Wakker in het Hols van de Nacht iemand in een ander deel van de wereld die op dat moment wakker is. Vannacht bellen we met Nathalie LaRose, ze woont in Los Angeles. Nathalie maakte onder meer carrière met haar nummer Somebody, wat met Jeremiah, waar we net naar luisterden. Ze won hier een gouden plaat mee en kwam op nummer 10 van de Amerikaanse Billboard Hot 100. Hot 100, nou, dat is een tongbreker. Ook maakte een nummer met onder andere Tiësto en Oliver Heldens. Nathalie, goedenacht. Hi, goedenacht. Hoe laat is het nu bij jou? Het is hier 19:30 avonds. Oh ja, een goede avond. Ja, goedenavond, goede ochtend, goeiedag. Hey, leuk om je te spreken. Je belt nu vanuit Los Angeles, want je woont er al een paar jaar. Hoe lang precies? Ik woon hier al niet een paar jaar, ik woon hier al 10 jaar. Zo. Dat is al een tijdje. Ja, ik heb jou echt jaren geleden dan denk ik gezien bij Phonics. Dan heb ik ook een tijdje gewerkt. Voor mij kwam je dan wel eens langs. Hoe kwam je erbij om naar LA te gaan? Dat was sinds ik jong was. Ik denk een jaar of 11 was het al een droom van mij. Omdat ik altijd naar music video's op tv keek. En ik wist dat al die artiesten uit Amerika kwamen. Dus toen zei ik tegen mijn ouders, ja, als ik later groot ben, wil ik naar Amerika verhuizen. En mijn ouders zeiden, ja dat zal wel. Zorg maar dat je je school eerst afmaakt en dan kan je doen wat je wil. En ik heb dat altijd in mijn achterhoofd gehouden. Eerst school afmaken en zodra ik was afgestudeerd, ben ik eigenlijk vertrokken. Hoe oud was je toen? Ik was toen 9. Ik was toen 20, als het goed is. Nog steeds heel jong. Ja, ik was best wel jong inderdaad. En het was ook echt een avontuur voor me. Ik begon echt bij zero. Heb jij toevallig, dat ik je onderbreek, heb jij een French bulldog of zo? Ik hoor een geknor. Ja, hoor je hem? Sorry. Ja. Hij is een beetje vervelend. Ik hoor ineens geknor. Ik denk of je hebt honger of het is een French bulldog die ik daar hoor. Niet mijn maag. Dit is Frenchie Montana. Ik wou dat we een video interview deden. Dan kon ik hem laten zien. Maar als hij vraagt heel veel aandacht. Ik hoor het. En nu kijkt hij naar me en ziet hij te knorren dat hij... Ik weet niet wat hij wil. Je bent dus op je 20ste daar naartoe gegaan. Hoe was het om je leven opnieuw te beginnen in LA? Ja, het was een hele grote uitdaging, moet ik wel zeggen. Want ik kende niemand. Ik had wel wat geld opgespaard. En ik was in eerste instantie op een beurs naar Amerika gegaan. Want ik had een danswedstrijd gewonnen. En dat heette de Urban Dance Concours. Dus ik was goed voor de eerste 3 maanden. Had ik een vol budget. En daarna, ja, toen begonnen de struggles. En moest ik, moest ik een beetje mijn weg vinden. Dus ik moet echt mijn lach aan het inhouden, want ik hoor Frenchie Montana echt grommen naar je voor aandacht. Je vertelde inderdaad dat het niet altijd makkelijk is geweest. Ik kan me voorstellen dat de muziekwereld daar ook best wel hard kan zijn. Hoe heb je dat ervaren? Het was toen ik voor het eerst getekend werd bij een label. Dat was in Amerika. En toen was ik een duo met Sigourney Corper. Het is ook een zangeres die nu ook een aantal hits in de hitlijsten heeft in het Nederlands. En wij waren al sinds jong, vanaf 12 jaar waren wij al een duo. En toen ik in LA zat, kwam ze mij opzoeken. En toen zijn we via in een videoclip terechtgekomen waar we achtergrond dansten. En op een gegeven moment kwamen we in contact met de label-eigenaar. En toen hebben we voor hem gezongen. En toen heeft hij ons getekend bij zijn label. Dus dat is eigenlijk puur geluk. En ook via. En toen we voor hem hadden gezongen, dat was jarenlang voorbereiding voor ons. Dus het was niet helemaal geluk. We waren ook goed voorbereid. En dat was onze eerste record deal. En dat was echt een shit deal. We hadden geen goede advocaat. Of we hadden een aangewezen advocaat. Nou, dat zegt al genoeg. En dat was helemaal geen goede deal. En we zaten met z'n tweeën maandenlang in een wegmotel. Als onderdak. En de struggle was real. Ja, maar en wat had je dan liever anders gehad in het contract? Waarom was het geen goede deal? Nou, we tekenden voor een onbepaalde tijd. Dus dat betekent eigenlijk dat we er niet uit zouden komen. En voor die onbepaalde tijd hebben we wel een voorschot gekregen. Van, wat was het? Moesten we $7,000 met z'n tweeën delen voor 2-3 jaar. Nou, daar kan je natuurlijk niet van leven. Nee. Dus dat was wel een deel van de struggle. En er zat ook geen garantie in dat ze een nummer met ons moesten uitbrengen. Dus we hebben uiteindelijk ook helemaal niks met ze uitgebracht. We hebben wel een paar sessies gehad met producers en schrijvers. Maar daar bleef het eigenlijk bij. Nou, je bent dus contractueel, ben je helemaal vastgezet. Maar waar liep je nog meer tegenaan tijdens je carrière? Wat vond je bijvoorbeeld lastig daar? Wat ik lastig vond is dat we dan dat we met heel veel mensen in contact kwamen. En allemaal mooie praatjes van ik kan dit doen. En ik ken deze persoon voor jullie. En ik ken die persoon. En we kunnen met diegene opnemen. En het is meer praat dan dat het echt waar is. En dus ik heb heel veel teleurstelling ook gekregen. En ik ben er wel hard door geworden. Maar dat was wel lastig natuurlijk. Hoe leer je daar dan nu doorheen prikken? Ja, voor mij, wat ik nu een beetje heb, als ik een aanbod krijg van iemand of een uitnodiging ging of iets dergelijks, of een opportunity, dan ik neem het altijd met een korreltje zout tot het echt op papier staat en het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En voor die tijd is het er niet voor mij. Bestaat nog niet echt. Nee. Nou, je bent op een gegeven moment zelfs op tour geweest met Flo Rida, dat is nogal een naam. Voor de mensen die hem niet kennen, hij is bekend van nummers als Ride Round, Whistle en Club Can Handle Me. Hij is een grote artiest uit Amerika en hij heeft hier in Nederland flink wat top 40 hits gescoord. Hoe kwam je met hem in contact? Ik hoorde een keer dat hij moest optreden in LA in een club. En toen ben ik letterlijk met Sigourney naar de club gegaan en toen dan hebben we met elkaar afgesproken dat we na zijn show hem gaan opzoeken backstage en kijken of we binnen kunnen komen en zeggen dat we met hem willen werken. En het is letterlijk duidelijk plan wat we hebben gedaan. En toen we hem hadden ontmoet, het grappige was, toen wij danseressen in een videoclip waren, toen we voor het eerst naar LA kwamen, dat was een liedje van een artiest featuring Flo Rida. Dus we hadden een soort van openingsline van hey, we hebben samen een videoclip met je gedaan. Ik bedoel, we hebben het niet samen gedaan, maar we waren in dezelfde clip. Ja. En dat was een beetje een ijsbreker naar hem toe. En toen, toen kregen we zijn aandacht. En toen heeft hij ons uitgenodigd naar zijn studio de volgende dag. En vanaf daar begonnen we meer contact met hem te hebben. En op een gegeven moment had hij een zangeres nodig voor op tour. En toen vroeg hij of ik meeging. En toen zei ik, ja, natuurlijk. Nou, eerste show was in Brazilië. Tweede show was in Australië. Dus nou, dat waren echt topplekken. En nou, dat had ik nog nooit ervaren op die manier. Nee, hoe was het om met hem op tour te gaan? Ja, er ging natuurlijk een hele wereld voor me open. En ik weet niet of je bekend bent met zijn liedjes, maar in zijn meeste liedjes heeft hij een vrouwelijke zangeres in het refrein. Mm-hmm. En basically wat hij zei is van, hey, ken je mijn liedjes? Ik zo, ja, ik ken ze wel. Hij zei, okay, want ik wil dat je zoveel nummers zingt op mijn show. Can you make it happen? Ik zo, ja, is goed. Dus ik heel hard leren. En toen werd ik zo voor de leeuwen gegooid. En I just had to do it. En het is gelukt ook. Heel vet. Maar hoe ziet zo'n tour er dan uit? Want ik heb het idee dat je in een soort van stinky tourbus zit. En dat je daar gewoon uren in zit. En dat het allemaal super glamorous lijkt. Maar dat eigenlijk alles wat op het podium gebeurt daar de shine is. Maar gewoon de weg ernaartoe is vooral lang en stinky. Eigenlijk wat Flowrider heeft, hij heeft niet, omdat hij niet echt een concertentour heeft, hij doet meer spot dates, zeg maar. Dus hij wordt, ene keer wordt hij op een festival uitgenodigd, dan moet hij op een Russische bruiloft optreden. En dan moet hij, weet ik veel, voor een sheik op een eiland, weet je, dat soort rare optredens krijgt hij voor zijn neus gegooid. En ja, meestal voor zulke optredens zijn, weet je, de vluchten waren gewoon wel business most of the time. Voor mij niet altijd, want ja, ik was natuurlijk niet de ster. Maar dan vloog hij in business en dan zat jij achterin coach. Ja, vaak wel, ja. Oh, dat is wel jammer. He's the star, weet je. Ik begon maar net en ja. Voor mij was ik al... Je was al blij dat je mee mocht. Ja, en nou, de hotels waar we in zaten waren geweldig. En we hebben ook een keer op de Malediven voor een prins opgetreden. Nou, dat was ook echt geweldig. Dus ik moet wel zeggen dat hij me echt plek heeft laten zien waar ik nooit van mijn leven dacht dat ik zou komen. Welke plek is jou het meest bijgebleven? Ik denk wel de Malediven op het eiland. Het bleef me ook heel erg bij, omdat... Er was dus een prins die volgens mij zijn graduation ging vieren. En die heeft toen 3 of 4 dagen achter elkaar een groot feest gehouden. En elke dag was een nieuwe artiest. En wij waren een van die dagen dus de artiest. En voor de rest had hij dus 50 meiden ingehuurd om met hem te feesten. En die mochten allemaal hun telefoon niet meenemen, want het mocht niet vastgelegd worden, want het is een beetje taboe in die Arabische landen dat er zo gefeest en gedronken wordt. En toen werd gewoon 4 dagen lang gefeest met ingehuurde meiden. Op de Malediven. Oh, wauw. Dat was wel merkwaardig, ja. Je hebt dus een gouden plaat gewonnen voor je nummer Somebody met Jeremiah. Hoe ging het daarna met je? Opende het veel deuren? Ja, super veel deuren. Ik heb, wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb op awardshows opgetreden en ik ben ook op tour geweest. Dat was wel in een stinky tourbus. Zie je, ben ik dacht ook ik al. Van gegaan. En, maar ik vond het wel een hele toffe ervaring, want ja, dat had ik ook nog nooit meegemaakt. En natuurlijk veel fans ontmoet en heel veel respect gekregen en heel veel nieuwe toffe nummers opgenomen. En ik heb daarna nog een liedje met Max Martin opgenomen, wat echt legendary is. Max Martin is echt een legende in de muziekwereld. En toffe videoclips geschoten. Dus ja, ik heb wel echt hele leuke dingen kunnen doen. Nou, wat heerlijk. Waar ben je nu mee bezig? Op dit moment, ik maak nog steeds muziek. Het is een tijd geleden dat ik iets heb uitgebracht. En dat heeft te maken met wat persoonlijke dingen. En ook de muziekindustrie. Het is gewoon niet makkelijk. Maar ik ben afgelopen tijd heel veel bezig met DJ'en ook. On the side. Vind ik heel leuk. Heel vet. En het is eigenlijk een beetje... het is net voor de pandemic ontstaan. Mijn interesse daarvoor. Of ik vond het al heel leuk. Maar toen ben ik echt serieus begonnen. En draaitafels gekocht. Net voor de pandemic. En dat was heel goed. Want dan kon ik tijdens de pandemic daar een beetje mee oefenen. En bezig zijn. En ondertussen ben ik ook heel veel muziek nog aan het opnemen. En waarschijnlijk ga ik dit jaar iets nieuws uitbrengen. Oh? Kan je ons daar meer over vertellen? Eigenlijk niet. ik heb wel echt aan een sound gewerkt de afgelopen jaren. En om te kijken wat nou echt bij me past. En ik heb een beetje dingen uitgeprobeerd. En ik denk dat ik nu wel bijna klaar ben om een nieuwe kant van me te laten zien. Nou, je vertelde dus dat je hebt een tijdje geen muziek uitgebracht. Deels door privéredenen, maar deels ook gewoon door de muziekindustrie. Waar liep je dan tegenaan? Want je zegt, ik laat ook een nieuwe kant van me zien. Waren zij niet helemaal klaar voor die nieuwe sound? Wat heel lastig is met record labels, it's a numbers game. En na mijn tweede single, die overigens heel goed ging in Europa. Hij ging iets minder goed in de US. Hij ging niet zo goed als Somebody. En voor het label, die zag het dan als, het heeft niet het succes gehad van je eerste single, dus we hebben gefaald. Dat was een beetje de achterliggende gedachte bij het label waar ik zat. En dan moet je dus met een nieuwe single komen, want waar ga je het mee opvolgen? En ik heb dus toen heel veel muziek opgenomen en telkens als ik een nummer had en het bij het label voorleg, dan was het, we denken niet dat het hetzelfde succes als Somebody gaat krijgen. Dus we weten niet. Misschien kan je nog iets beters maken. En dat deden ze dus maandenlang tot ik zoiets had van, weet je wat? Als jullie me niet gaan helpen om iets nieuws uit te brengen, dan wil ik liever weg. Dan wil ik liever mijn eigen ding doen. En toen heb ik dus gevraagd of ze me wilden loslaten. En toen heb ik nog een andere label deal gehad. En die heeft me ook een beetje, daar is het ook mee vastgelopen. Dus gewoon, daar gaat heel veel tijd overheen als je in een nieuwe deal zit en er weer uit moet en dan weer onderhandelen voor een nieuwe deal. En dat was gewoon een beetje lastig. Ja. En op dit moment heb ik zoiets van, het is eigenlijk een good look om het misschien wel independently te doen. Of als ik een goede partner vind om het dan nog met een andere partner te doen. Maar het is best wel lastig om met labels te dealen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Er gaat dus nu best wel een tijd overheen voordat je wat uitbrengt. En je zegt ook van, dit is een nummer wat voor mij heel bijzonder is. Wat maakt het nummer dan zo bijzonder? Is het een verhaal of een kant van jezelf die je nog niet hebt laten zien? Er zit sowieso altijd wel. Ik vertel altijd mijn eigen verhaal in mijn nummers. En wat ik heel veel heb gemerkt is dat mijn nummers heel veel over empowerment gaan. Dat ik mijn eigen power terugneem of uit iets stap waar ik overheen ben en sterker ben uitgekomen. En als het empowering voor mij is, hoop ik dat het voor anderen ook kan zijn. En leg je in het nummer ook veel van je privéleven, van de dingen die je hebt meegemaakt waar je dus nu sterker uit bent gekomen? Niet super in detail, maar af en toe hier en daar gooi ik er wel wat in van mijn eigen experiences. En soms ook van andere mensen. Ja. Het hangt maar een beetje van het nummer af. Je bent dus zangeres, songwriter. Inmiddels ben je ook aan het DJ'en. Wat staat er nog meer op je lijst? Wil je nog andere dingen eigen maken? Er is heel veel wat ik nog zou willen doen. Ik ben ook actrice. Dus ik zou ook willen kijken wat ik in die wereld kan ontdekken en doen. Ik denk voor mij, mijn eerste goal is dat ik weer muziek uitbreng. Want het voelt voor mij nog een beetje unfinished. Dus het liefst wil ik daarmee beginnen. En ik weet dat er van daaruit toch heel veel dingen gaan rollen. En ik ben ook bezig met een show waarin ik DJ'en en mijn eigen muziek kan combineren. Ja. En dat is eigenlijk een goal, mijn eerste goal op dit moment. Nou, het klinkt alsof je daar ontzettend naar je zin hebt. Laatste vraag, mis je Nederland eigenlijk nog wel eens? Ja, ik mis Nederland altijd. Ja, klinkt echt als een nee. Ja, ik mis het wel, maar nee. Maar omdat ik eigenlijk... Ik ga altijd 2 keer per jaar naar Nederland. En dat is eigenlijk een traditie. En ik laat ook nooit over. Dus ik zorg er wel voor dat ik altijd weer... Weet je, back naar mijn roots ga. Mijn familie zie. Weet je, mijn moeders eten kan eten. Al mijn vrienden zie. Weet je, dat is voor mij heel belangrijk. En ik merk ook altijd weer... als ik er ongeveer 6 maanden niet ben geweest... dat ik zoiets heb van... Oké, okay, ik ga toch kriebelen. Even terug. Even opladen. En dan kan ik er weer tegenaan eigenlijk. Ja. Fijn dat je kon bellen, Nathalie. Heel veel succes en plezier in LA. Geniet van je tijd daar. En bedankt voor het bellen. Dankjewel. En dank voor de betrokkenheid als jou, als beller, apper, gast en luisteraar. We zijn alweer aangekomen bij het einde van deze uitzending. Mooi om deze nacht met je door te brengen en om van je te kunnen leren over orgaandonatie, maar ook over het verhaal wat we in het begin hadden. Zometeen sluit Stefan Komdu aan om alvast een inkijkje te geven in het volgende uur. Maar eerst luisteren we naar Mary J. Blige. Zo. I'm so high. Rock on, rock on. Black shades, 3/4 leathers and medallions. Honeys lined up, ready to ride like stallions. Since good love is hard to find, I snatch up the real hot ones and make them mine. I let my track wreck speak instead to me on a level that the halfway players will never see. Wave the drinks in the air. Shorty, turn around, keep the ass right there. Focus your attention. Let your eyes get paralyzed by the size of my rocks. Just remember that members of my clique carry Glocks. That's right. We got it locked down. Mo flowing. Click rolling. Biggie smoking. L, get them open. Team Ruff, scooping cream with the puff. That's right. You ought to quit sleeping. You don't dream enough. Like Moet, cherry gold pop when my love drops. 2 G's in my pocket, the tricks. So tell your girlfriends, warm up and mingle with my clique. You're only a customer when you're walking in the presence of hustlers. I did it just right, spent money all night. Magnums and Moet, get your lips wet. Oh, no. Steven komt nu dus inmiddels bij ons aangeschoven. Hoe is het met jou na de uitzending van Boos? Hoe is het met mij na de uitzending van Boos? Nou, ik heb kunnen slapen, gelukkig nog. Het was natuurlijk wel een intense uitzending. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. 7 miljoen mensen hebben hem tot nu toe bekeken. Of in ieder geval 7 miljoen keer is hij aangeklikt. Dus misschien zullen sommige mensen hem wel 2 keer gekeken hebben. Ik heb hem 3 keer gekeken. Ik heb niet geslapen. Ja. Nee, nou, genoeg stof in ieder geval om over na te praten. Daarom is tegenover ons jou aangeschreven Roelf-Jan Duin. Mediaverslaggever van het Parool. Met hem gaan we napraten in ieder geval hierover. Gaan we ook kijken wat de impact is hiervan op de mediawereld. En hoe nu ook vooral verder. Welke verandering in de mediawereld gaat dit hopelijk teweeg brengen? Nou, kan je daar misschien een tipje van de sluier van geven? Ik ben er wel benieuwd naar. Je mag hopen dat dit verschrikkelijke, die film die we gisteren hebben gezien, ook tot iets goeds leidt. En ik hoop dat dat eigenlijk hetgeen is wat hieruit voortkomt. Dat we het feit dat we het er al een week met z'n allen over hebben, dat dat ook in de mediawereld, maar ook daarbuiten, dat dat tot een soort mentaliteitsverandering gaat zorgen. Zowel voor mannen als voor vrouwen. En dat we anders gaan kijken. En ik denk dat dat was ook wel een beetje de pijnlijke les. En dat zullen we het ook nog zeker over hebben in het interview met John de Mol. In hoe we kijken naar machtsverhoudingen. Ja. En dat is, ik hoop dat de les is die we eruit gaan trekken. Nou, ik ben benieuwd. Ik kijk uit naar jullie uitzending. Maar eerst nog even wat muziek. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Nou, een hele fijne ochtend. Ik wens je zo veel plezier met Stefan Kondur in het aankomende uur. NPO Radio 1. 5 uur, Christian Bo.